مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، کہیے مدینہ ہوتا ہویا نصیب تے میں اپنا جگا مدینہ آنے والا ہے،

جمیع اہل بیت اطہار حجت الاسلام امام غزالی سرکار اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین روزانہ فکر مدینہ کرنے والے مدنی انعامات کے عاملین عاملات و عاملین مستقل کفل مدینہ کے عاملات و عاملین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کا برگاہ میں یہ سوال ہے, میرا دل پڑھی میں نہیں لگتا, آپ میرا لیے کچھ مدنی پھول فرمائیے, اللہ عز و جل آپ کا سینہ مدینہ بنائے. آمین. اللہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو شروع میں بعض اوقات نہیں لگتا, بعد میں لگ بھی جاتا ہے. پڑھائی چھوڑنی ہی چاہیے اور کسی چیز کو کرنے کے لیے اس کے فوائد جانے اور نہ کرنے کے نقصان پر نظر رکھے تو دل لگنے میں مدد ملتی ہے. جیسے لوگ نوکری پر جاتے ہیں تو نئی نئی نوکری ہوتی ہے تو دل نہیں لگتا, لیکن اس کے فوائد پر نظر ہوتی ہے, نوکری کریں گے تنخواہ ملے گی, نہیں کریں گے تو تنگ دستی ہوگی, کھانے پینے میں تکلیف ہوگی. اس طرح وہ نوکری کرتا ہے پھر دل لگ جائے. اسی طرح کاروبار میں بھی بعضوں کا دل نہیں لگتا تو وہ اس کی ضرورت پر نظر رکھنے سے ہوگا. تو اسی طرح علم دین کے فضائل پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھائی میں بھی دل لگے گا. کہ علم دین کے فضائل بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. جیسا کہ رئیس المتکلمین والد اعلی حضرت حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن نقل کرتے ہیں, جو شخص ایک باب علم کا اوروں کو سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جاوے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کیمیا سعادت میں نقل کرتے ہیں, منقول ہے, علمی مجالس میں حاضر ہونا, 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اب مثلا مدنی مذاکرہ ہے تو یقیناً یہ علمی مجلس ہے, اس میں علم دین حاصل ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے تب بھی اس فضیلت کے ملنے کی امید ہے. اور خود جو عالم بن جاتا اس کے اپنے فضائل ہیں کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو فرمایا اسے اعلی حضرت کے والد صاحب نے نقل کیا اپنی کتاب میں کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کے نماز و روزے سے بہتر ہے. تو اس طرح انشاءاللہ اس کے فضائل پر نظر رکھیں گے تو دل بھی لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف اتاری ہے, باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسواک کرنا اسلامی بہنوں کے لیے بھی سنت مبارکہ ہے, اور اگر سنت مبارکہ ہے تو اسلامی بہنیں کون سے مسواک استعمال کریں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسواک کرنا اسلامی بہنوں کے لیے بی بی عائشہ کی سنت ہے, غالباً پڑھا ہے. ہاں وہ تو خیر قولی سنت تو ہے سب کے لیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلقا مسواک کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے, فضائل بھی بیان فرمائے. عیسائی بہنیں بھی مسواک کریں تو اچھی بات ہے, البتہ ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے میں, تو اس لیے ان کو بہت نرم مسواک کرنی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الواحد ہے, میں مدرسۃ المدینہ سبحانی میں پڑھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مدنی قاعدہ پڑھنے یا پڑھانے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ وضاحت فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی قاعدے میں قواعد ہیں, حروف مفردات ہیں, حروف تہجی. تو جو حروف تہجی ہیں, اور یہ بھی متعین نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم ہی کے حروف تہجی کسی آیت کے جدا کر کے لکھے گئے, تو یوں قاعدہ پڑھنے پڑھانے بلکہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے. وضو کا تعلق یا چھونے سے, یا قرآن کی آیت یا اس کے ترجمے کو چھوئے یا اس کے پیچھے چھوئے, تو اس کے لیے وضو شرط ہے. البتہ اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وہ بغیر چھوئے بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا, اور اسی طرح نہیں پڑھا سکتا کہ وہ آیتیں پڑھے گا پڑھانے والا, تو اس کو آیتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ پڑھ کر پڑھائے. اگر وہ طالب علم پڑھ رہا ہے اور یہ جس پر غسل فرض ہے وہ چپ چاپ سن رہا ہے, تو سننے کے لیے وضو اب بھی شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. مولیمہ کے لیے کیا حکم ہوگا اگر مولیمہ کے اوپر یعنی اس کے مخصوص ایام کی وجہ سے غسل ہے پاک نہیں ہے, اب وہ پڑھانا چاہتی ہے تو کیا وہ پڑھا سکتی ہے؟ اگر مولیمہ پڑھانا چاہے تو وہ پھر چھونے کی تو اس کو اجازت نہیں ملے گی, البتہ وہ اس کے حروف جدا جدا کر کے وہ توڑ توڑ کے اس کو پڑھا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا باپا جان، میرا تعلق شورکوٹ کینٹ پنجاب سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے علاوہ ٹخنوں کے نیچے پانچے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرد کے لیے پاجامہ یا شلوار یا تہبند یہ پہننے کا حکم جو ہے وہ سنت یہی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر نماز ہو یا غیر نماز اس کے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے. اس کو ذہن میں رکھیے، اس کا تعلق محض صرف نماز سے نہیں ہے، لباس سے کہ اوپر ہو. اور یہ نیچے جانا جو ہے نا یہ وہ غیر معتاد ہے نا، غیر معتاد کہلائے گا نا، حد معتاد سے نیچے جانا، جیسے کہ انگلیوں سے یاستینیں چلی گئی ہے نا نیچے، اس طرح وہ ٹخنے سے نیچے شلوار یا پاجامہ چلا گیا. تو یہ نماز کے علاوہ بھی اسی طرح کریں کہ ٹخنے سے اوپر رہے. اور نماز میں مکروہ ہے، تنزیہی ہے. اور اگر کسی نے ٹخنوں سے نیچے تکبر سے لٹکایا ہوا ہے پاجامہ یا شلوار وغیرہ، تو اب یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اور ایسا کرنا گناہ ہے. کہ یہ تکبر ظاہر ہے بہت بری چیز ہے. یہ مردوں کے لیے حکم ہے اوپر ٹخنے سے پہننے کا. اسلامی بہنیں جو ہیں نا ان کے لیے نہیں ہے، ان کے تو پاجامے ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے. آج کل ان بیچاریوں نے وہ اوپر کر لیے، فراق چھوٹے کر لیے اور پنڈلیاں ننگی کر لی، اور مردوں نے وہ ٹخنے چھپا دیے، نیچے کر دیے، الٹی چال چل رہے. نماز کے علاوہ بھی پھر عیسائی بہنوں کے لیے تو ہر صورت میں جو ہے نا یہ پنڈلیاں وغیرہ چھپی ہوئی رکھنی ہے، اور ٹخنے سے نیچے ہی ان کا پاجامہ ہو، چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو، بلکہ نماز میں تو طاقت بڑھ جائے گی، چھپا ہوا ہونا چاہیے. جی بابا، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تکبر کی نیت ہو تو نماز میں اس طرح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا، اور اگر تکبر کی نیت نہیں ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے. تو نماز کے علاوہ بھی اگر وہ ٹخنوں سے نیچے پانچے رکھتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور اگر تکبر سے لٹکا رہا ہے ٹخنوں سے نیچے تو اب یہ تکبر ہے اور حرام ہے. اگر نیت نہ ہو تو؟ تکبر کی نیت نہ ہو اور نیچے لٹکا رہا ہے تو سنت تو چھوٹی، لیکن گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس پر، لیکن سنت میں عظمت ہے. مکرہ تنزیہ، اور مکرہ تنزیہ جو ہوتا ہے یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس پر یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گناہگار ہو گیا. اب آپ کسی نے سلوا لیے کپڑے، یا بعض افراد جو ہے وہ پینٹ پہنتے ہیں، اب وہ پینٹ ان کی ہے اتنی لمبی کہ ان کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے جاتے ہیں، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آ گئے، تو اب ایک تعداد ہے کہ وہ پائنچے سیمنٹ لیتی ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ پائنچے یوں کرتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں اس کو، یہ لوٹتے ہیں، اردو میں لوٹنا بولتے ہیں، تو یوں پائنچے کر لیتے ہیں، تو یہ کفے صوب کہلاتا ہے، کپڑے لوٹنا یہ مکرہ تحریمی ہے. اور آج کل یہ یوں لوٹتے ہیں، یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے وہ نماز کے لیے یہ مسئلہ، حالانکہ نماز کے ساتھ یہ مسئلہ خاص نہیں ہے. اب یہ لوٹنا تو آپ خود بتائیے کہ اس طرح کپڑے یعنی لوٹ یعنی کہ پائچے چڑھا کر کیا سسرال جائے گا وہ دامت؟ رشتہ دار ایسے ہی ہے، کہیں سے بھاگ کے آیا کیا ہے؟ یا اپنی نوکری پر جائے گا، آفس پر اس طرح پائچے چڑھا گئے، تو اللہ کے بندے وہ بارگاہ خداوندی میں اس طرح مت ہولیا بنا کر جانا. تو یہ سب بھیڑ چال ہے سر، دیکھا دیکھی ہے، اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے پائچے نیچے ہوں بھی نا تو اس کو دوسرے مشورہ دیتے ہیں کہ پائچے اونچے کر لو. مسجدوں میں یہ اس طرح کے بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں یہ مشورہ دیتے ہیں تو پھر یہ بیچارے یا تو نیچے سے پینچے لوٹ لیتے ہیں یہ بھی مکروہ تحریم ہے, یا اوپر سے یوں اڑس لیتے ہیں یہ بھی مکروہ تحریم ہے. کہ حدیث شریف میں مطلقاً یہ حکم ہے نا کہ وہ کفے صوب نہ کیا جائے, یہ نماز کے لیے کہ نماز میں کفے صوب سے یعنی کپڑے لوٹنے سے کپڑے فولڈ کرنے سے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. تو جو دوسروں کو اس طرح کا غلط مسئلہ بتا دیتے کہ تم یہ لوٹ لو, ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور کسی مفتی سے رجوع کرنا چاہیے, علماء سے پوچھنا چاہیے کہ آیا یہ کپڑے نماز میں یوں کرواتے ہیں کیا یہ درست ہے بھی. تو بےچارے پوچھتے نہیں ہیں, بس وہ بھیڑ چال وہی بات ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ, یا بعض اوقات کوئی داڑھی والا اس طرح کا عمل کر لے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سند ہو گئی. الگ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, نہ ہر مسجد کا پیش امام جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. تو مسئلہ شرعی جب بھی معلوم کرنا ہو تو مشورہ یہی ہے کہ مفتی سے پوچھا جائے. ہر عالم بھی مسئلے میں مضبوط اتنا نہیں ہوتا جتنا مفتی صاحب مسئلے میں مضبوط ہوتے ہیں. اچھا مفتی وہ نہیں جس کے نام کے آگے مفتی لکھا ہوا ہو, بعض اوقات وہ مفتی نہیں ہوتے. اور یہ شاید آپ حضرات کو تعجب ہوگا کہ باقاعدہ ایسی برادریاں پائی جاتی ہیں جن کا سر نیم مفتی ہے. بالکل ہم میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ماڈرن آدمی دیکھے کہ نام کے ساتھ مفتی لکھتے, تو میں نے معلومات کی تو پتا چلا کہ ان کا سر نیم مفتی ہے, خاندانی کوئی نام ہو سکتا ہے, کوئی دادا پردادا مفتی ہوا ہو تو اس سے ان کا نام مفتی پڑ گیا ہو, تو پڑ جاتا ہے نام تو پھر وہ چلتا ہے. مفتی وہ سر نیم کی وجہ سے ذات. تو یہ مفتی سے نام لکھا ہوا ہو چلو وہ ٹھیک ہے, وہ عالم بھی ہے, لیکن اگر کوئی مفتی دار الافتا میں نہیں بیٹھتے, فتویٰ نویسی نہیں کرتے, جیسے کہ بعض مفتی ہوتے ہیں وہ جلسوں میں خطاب فرماتے ہیں, اسٹیجوں پر تشریف لاتے ہیں, یا اس طرح کے ان کے مشاغل ہوتے ہیں, یا مختلف تحریری کام کرتے ہیں, وہ کتابیں لکھتے ہیں, تو ان کے بھی مسائل جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. اس میں ناراضی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بالکل کمزور پڑ جاتے ہیں, تجربے کی بات ہے. مسائل بتانے میں ماہر وہی ہوتے ہیں کہ جو کسی دارالافتاء سے وابستہ ہوں اور باقاعدہ وہ فتوے دیتے ہوں, فتوے لکھتے ہوں, تو وہ پکے رہتے ہیں اپنے فقہ ہی مسائل میں. دیکھیں نا, اب کوئی قرآن کریم حفظ کر لے اور پھر اس کا دور نہ کرے تو کیا ہوتا ہے, بھلا دیا جاتا ہے نا. حافظ قرآن تھا اب نہ رہا, بھول جاتا ہے, بھلا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح مفتی صاحب جو ہے وہ بھی بعض اوقات بلکہ اکثر دیکھا کہ وہ پرانا حساب ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے نام کے ساتھ, لیکن وہ یہ میرے اپنے تجربے ہیں, مجھے واسطے پڑے, مجھے پتا ہے ان کا. جیسے ایک بار ایک جگہ ایک مفتی صاحب تشریف لے آئے تو وہ بھی کیا, وہ دورے کرنا, جلسوں میں خطاب کرنا, تو پرانی بات ہے. تو میں بھی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا اور وہ سفر سے آئے ہوئے تھے. اب وہ چونکہ نام کے ساتھ مفتی تھا, اور اگر وہ باقاعدہ حیات ہیں تو اب بھی لکھتے ہوں گے نام کے ساتھ مفتی ان کے, تو اچھے مطلب ہمارے چاہنے والے. تو اب یہ کہ ان کو لوگوں نے گھیرا, کوئی ادھر سے مسئلہ پوچھ رہا ہے, ادھر سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. اب میں مسائل میں چونکہ میرا بچپن سے یہ شغل ہے مسائل کا, تو مانے نہ مانے, اب مفتی صاحب جو تھے وہ ہوائی فائر کر رہے تھے. میری جرت تو تھی نہیں کہ میں اصلاح کرتا, کہ لوگوں کا رجوع ان کی طرف, میری طرف تو تھا ہی نہیں. میں خامہ کا بیچ میں ٹپکتا تو بولتے لے مفتی صاحب کی غلطی نکالتا ہے, مشکل ہو جاتا. تو موقع کی نزاکت کو بھانپ کر میں نے ذرا زور سے آواز لگائی, حضرت تھکے ہوئے کوئی مسئلہ نہ پوچھے, حضرت تھکے ہوئے. تو یہ ہمدردی والا جملہ بول کر وہ میں نے کوشش کی کہ وہ ٹاپک چینج ہو جائے گیا, ورنہ مفتی صاحب بیچارے اگر وہ قصدن تو ہوائی فائر نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن بہرحال مسائل کا معاملہ بڑا نازک ہے. اسی طرح آپ کا ہے تھوڑا بہت تجربہ, تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دارالافتاء میں جب تک وہ بیٹھتے ہیں فتویٰ نویسی کرتے ہیں تب تک وہ مضبوط رہتے ہیں, آگے پیچھے ہوئے تو پھر مسائل بھی ذہن سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی یہی عرض کروں گا کہ جو یہ تعلیم و تعلم میں مشغول ہے دین کی, کہ اگر اس کو آپ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے تو پکے رہیں گے, ورنہ بھول بھال جائیں گے, ادھر ادھر ہوئے تو گئے کام سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. بابا یہ آستین کا بھی اگر مسئلہ بیان فرما دیجیے, یہ جیسے آپ نے دکھایا آستین اور اس میں وہ مراد تو آپ کی یہ تھی کہ جی جی سمجھ گیا ماشاء اللہ, اچھی توجہ دلائی. یہ آستین اگر آدھی کلائی سے اوپر چڑھی ہوئی ہو, جیسے یہ آدھی یہ کلائی اس کو بولتے ہیں, یہ کوہنی سے لے کر یہ پنجے کے جوڑ تک یہ کلائی کہلاتی ہے, انگریزی بھول گیا اس کا, ایلبو. ایلبو تو تصویروں کا ہوتا ہے, کمپنی نام ہے شاید, کمپنی نام ہے. ہاں بہرحال وہ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ریسٹ بولتے ہیں کلائی, تو کلائی 50-50 کر لیں, آدھی آدھی آدھی سے کوئی اوپر چڑھی بھی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی, اور اگر آدھی کلائی سے نیچے ہو تو مکروہ تنزیہی. تو بعض لوگ یوں چڑھاتے رہتے ہیں, تھوڑی سی یوں چڑھاتے ہیں, پھر وہی میں مثال دوں گا کہ کیا سسرال میں جاتے تو بھی تھوڑی چڑھا لیتے ہیں, تو جب یہ کہ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں کتنا احترام ہونا چاہیے. تو سب کپڑے وغیرہ یعنی کہ یہ مستحب ہے کہ کم از کم لباس نماز میں ایسا ہو کہ جیسا معززین کے سامنے آدمی پہن کے جاتا ہے, جو بڑے لوگوں کے سامنے شخصیات کے سامنے پہن کر جاتا ہے ایسا لباس. مثال کے طور پر اب اگر کسی کو صدر صاحب صدر پاکستان یا وزیر اعظم طلب فرمائے کہ اجلاس میں آپ کو دعوت ہے, اول تو وہ خوشی کے مارے اس کی نیند اڑ جائے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر وہ لباس کیسا پہنے, کہ آستین چڑھا کر پائچے اونچے کر کے, کہ ایک آستین اتنی چڑھی ہوئی ہے, ایک آستین اتنی چڑھی ہوئی ہے, کیا اس طرح حاضر ہوگا؟ نہ نئے کپڑے سلوائے گا. اچھا نئے نہیں سلوائے گا تو چلو دھلوائے گا, اچھی طرح پریس کرے گا, پھر نوٹ کرے گا یار کہیں سلوٹ تو نہیں رہ گئی, پھر اس کو بالکل ٹپ ٹاپ کے ساتھ تو کوٹی وغیرہ جو بھی وہ آج کل جو رواج ہے یہ پورا مطلب انہیں کرے گا. کرتا تو میں نے بولا, ورنہ پینٹ شرٹ یہ جو بھی, یعنی کہ اس کے ذہن کے مطابق موجودہ کلچر کے حساب سے بہترین لباس وہ پہنے گا, اور پھر وہ صدر یا وزیر اعظم کے پاس حاضر ہوگا. حالانکہ صدر اور وزیر اعظم بیچتے کیا ہے, ان کے پاس ہے کیا سوائے کرسی کے؟ کوئی دینی فضیلت تو نہیں ہے نا, بظاہر کوئی دینی یا علم دین کے تعلق سے یا تقوی کے تعلق سے تو کوئی فضیلت نہیں ہے. دنیا بھی ایک عہدہ ہے, اس دنیا بھی عہدے کا ایسا اثر ہے کہ بندہ اس طرح ہو جائے, اور اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے, جو وزیر اعظم کا بھی رب ہے, صدر کا بھی رب ہے, سبھی کا رب ہے, اس کی بارگاہ میں نماز میں حاضر ہوتے ہیں, ایک آستین یوں ہے, ایک آستین یوں ہے, ایک پائچہ اوپر ہے, ایک پائچہ نیچا ہے, تمہیں ہو کیا گیا؟ تو بہرحال مستحب یہ ہے کہ جس طرح صاحب لوگوں کے سامنے, بڑے لوگوں کے سامنے اپنے جس طرح کا لباس یہ پہن کر جانا پسند کرتا ہے آدمی, تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو نماز پڑھنے کے لیے, کہ نماز یہ رب کی بارگاہ کی حاضری ہے. تو اس طرح عمدہ لباس ہو. لیکن وہ فیشن والا اور وہ اپنی جگہ پر, میں اس کی بات نہیں کرتا, اسلامی لباس ہو, سنت ہو, ہمارا عمدہ لباس ہو, یہ مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بابا یہاں پر بالخصوص ان اسلامی بھائیوں کی میں توجہ ضرور دلاؤں گا جو عموماً فجر کی نماز میں اس حال میں جاتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے بابا جو رات کو جو ان کو مطلب جو شلوار وغیرہ پہن کر یہ جو سوتے ہیں, یہ سوئے ہیں اور جب یہ فجر کے لیے جائیں گے تو اوپر ایک چھوٹا سا شرٹ چڑھا لیں گے, وہ شرٹ پہن کر نیچے شلوار اوپر چھوٹی سی شرٹ جو پینٹ کے اوپر پہنی جاتی ہے اور یہ نماز کے لیے آ جاتے ہیں. بڑا مطلب عجیب و غریب اور غریب عجیب قسم کا یہ لباس ہے, اور عام طور پہ یہ لباس کسی بھی اس طرح مطلب نارمل بھی نہیں پہنا جاتا, مگر یہ نماز کے لیے عموماً فجر کے لیے جو نماز پڑھتے یا گھر میں بھی جو فجر میں نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی غور کر لیں کہ نماز میں اٹھ کر نماز کے لیے اٹھ کر جو لباس کے آداب جو امیر اہل سنت نے بیان فرمائے ہیں اور اس کے متعلق جو احتیاطیں ارشاد فرمائی گئی ہیں, کیا نماز میں فجر میں بھی بالخصوص ہم اس کا اہتمام کر پاتے ہیں یا نہیں, تو اس میں بڑا بابا عجیب عجیب ماحول ہے. بالکل لباس بھی درست کرے اور خوشبو لگائے, یہ بھی مستحب ہے. کنگا کرے یہ بھی مستحب ہے. یہ اپنے قرآن کریم میں وہ آیت مبارکہ ہے, خذو زینتکم عند کل مسجد, نماز کے لیے زینت لو. اس کے تحت سعد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے یہ لکھا ہے, کنگا کرے, خوشبو لگائے اور لباس بھی عمدہ ہو, اس طرح کے وہ لکھے ہوئے مستحبت. واقعی یعنی کہ یہ ظاہر ایک عقل میں بھی آ رہا ہے کہ جب دنیاوی شخصیت کے ہم مطلب پاس جائیں یا کسی خصوصیت کے ساتھ کہیں دعوت پہ جائیں تو ہم کیسا لباس پہنتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو بالکل پھٹیچر کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں, کیچڑے لٹکا کے. کوشش کرنی چاہیے کہ جو مناسب اور اچھا لباس ہم پہن سکیں وہ پہن لینا چاہیے. اگر اجازت نماز کے بعد اتار کے رکھ بھی دیں اجازت ہو بابا, ایک آدھ اور بھی کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں, عرض کرتا ہوں, آپ غور کر لیجئے گا اگر اس کی تصدیق فرمانا ہو تو. کہ نماز پڑھنی ہے تو بعض اوقات ہم اپنے دیگر کاموں میں اتنے تھک جاتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, کہ جو فرض نماز ہے اس کو پراپر ادا کرنے کے لیے بھی جیسے بعض اوقات ہمت نہیں ہوتی, تو ایسے اوقات کار کی ترکیب رکھنی چاہیے سونے جاگنے کی کہ کم از کم جب فرض نماز ادا کرنے کا وقت ہو تو ایسی تھکن نہ ہو کہ فرض نماز بھی پڑھنا ہمارے مشکل ہو جائے, جبکہ دیگر امور جس میں ہم مصروف تھے وہ امور اس کے مقابل اگر ہم تقابل بھی کریں تو اس کا کوئی تقابل نہیں ہے. تو نماز کے لیے ایسا مطلب کہ ہمارا انداز اور مزاج ہونا چاہیے کہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ایک مطلب پرجوش انداز ہو اور ایک خوبصورت انداز ہو اور ایک خوشی ہو کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں, کچھ ایسی کیفیت ہونی بات سمجھ میں آتی بابا. جی ہاں وہ ہے لکھا ہوا, نیند بھی نہ چڑھی ہوئی ہو, نیند کے عالم میں بھی نماز نہ پڑھے, تو یہ اپنے آپ کو فریش رکھنا چاہیے. جب دوسرے کام بھی تو بڑے فریش ہو کر ہی تو ہم کرتے ہیں, کہتے ہیں بابا پرائم کام کے لیے پرائم ٹائم اور پرائم کنڈیشن ہونی چاہیے. سبحان اللہ, جو کام جتنا عمدہ ہے اس کے لیے وقت بھی عمدہ اور اس کے لیے کیفیت بھی اتنی ہی عمدہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ, نماز سے بڑھ کر کیا پرائم, اس سے بڑھ کر کیا بابا, اللہ نصیب کرے. آمین. دعا کریں بابا اللہ ہم سب کو جذبہ دے اور جو اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں اس پر عمل کا بھی جذبہ نصیب ہو جائے. جو لوگ بےچارے نماز پڑھتے بھی ہیں نا ان کی بھی بس پوزیشن, جیسے کہ وہ رات کو آدھی رات تک ایک تعداد ہے آدھی رات تک گپے ماریں گے اور مطلب بےچارے ادھر ادھر وہ خوار ہوں گے اور پھر ادموئے حالت میں گھر میں جوں تو نماز فجر پڑھی اور سو جاتے ہیں. خصوصاً چھٹی کے دنوں جیسے آج ہفتہ ہے نا, آج یہ گپے مارنے والوں کی آج سمجھو کہ وہ عید رات ہے ان کی, آج یہ زیادہ جمع ہوں گے اور یہ گپے مار رہے ہوں گے. اب فجر میں نماز ہی کم ہو جائیں گے اتوار کو, رات کو بےچارے وہ بس جاگتے ہیں اور گناہوں کا بہت بڑا اشتاق کر لیتے ہیں. پھر یہ فجر پڑھتے بھی ہیں تو وہی گھر میں پڑھ کے وہ گرتے پڑھتے پڑھ کے وہ ادھر سلام پھیرا اور یوں بستر پہ گر جاتے ہوں گے گئے کام سے. نماز ہم لوگ کیا جن ہم لوگ جو پڑھنے والے لوگ بھی ہیں تو ایسے بس کمزور ہیں کہ ایک فارمولیٹی یا فرض ہے کیا کریں بس پڑھ لیتے ہیں. یہ میں نے خوش دلی افسوس کہ ہم اپنے اندر نہیں پاتے, افسوس کہ نماز جنت کی کنجی ہے. جنت کی کنجی پر ہاتھ رکھنے کے لیے کتنا فریش ہونا چاہیے, ہم کو اس کی کوئی مطلب نہیں کہ افسوس کے جذبہ نہیں پاتے ہم اس کا کہ نماز جنت میں لے جائیے. سب جانتے ہیں کہ نماز جنت میں لے جائیے لیکن حرص نہیں ہے. اللہ حرص نصیب فرما. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اسی موضوع کی مناسبت سے ہمارے تربیت اجتماع میں شامل ایک اسلام میں سوال پیش کر مدینہ انشاءاللہ عز و جل سوال بھی سنیں گے. اس سے قبل مدین چینل کے ناظرین اور یہاں پر جو حاضرین ہیں, امیر اہل سنت کی ذات ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے کے اندر بیعت کرواتے ہیں اور قادری سلسلے کے پیشوا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میرا کوئی مرید توبہ کرنے سے قبل مرے گا نہیں, یعنی مرنے سے قبل اس کو توبہ کی سعادت حاصل ہوگی. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں اور بیعت سے قبل ہمیں توبہ بھی کروا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی التجا ہے کہ پیچھے شاید جگہ ختم ہو رہی ہے، اگر آپ آگے آگے بڑھیں گے اور ان میں اگر تخصص فی الفقہ کے سائیں بھائی ہوں یا دور حدیث کے سائیں بھائی ہوں یا مدرسین ہوں جامعۃ المدینہ کے، تو وہ آگے آ جائیں، ان میں بھی تھوڑی جگہ بھی بن جائے گی. یہ جو گریل کے قریب ترین بیٹھے وہ اس کے پیچھے والے سب آگے آ گئے، تھوڑا تھوڑا سرکے اٹھ کر اگر نہ آئیں بلکہ سرک لیں تو زیادہ آسانی، پیچھے والے بھلے اٹھ کر آ جائیں. پاپا نیٹ کے ذریعے پاک خورشیدی کابینہ خان پور بھی ہمارے ساتھ ہے جی، یہ آپ لوگ بھی اگر تھوڑا تعاون فرمائیں. جگہ یہاں بھی بہت ہے، میری دایاں بازو بالکل خالی پڑا ہے. ماشاء اللہ مرحبا، سیدھے آپ کا جاؤ نا. ماشاء اللہ یہ اپنے ویسے بھی کوئی آئے تو سرکنا سنت ہے، آپ یار جگہ ہی نہیں دیتے یار بیچاروں کو، آپ کے اپنی برادری کے سائیں بھائی ہیں. یا اللہ سیدھے ہاتھ پر بیٹھنے والوں کو جلدی جلدی مدینہ دکھا جائے، کیا بیچاروں نے میری بات مانی میرا دل رکھا، کیونکہ اب ان کو نہ اسکرین نظر آئے گا نہ براہ راست نظر آئے گا، مگر بیٹھ کے اسکرین والا تو نظر آئے گا نہیں آئے گا نا، سامنے بیٹھنے والوں کا بازوں کا وہ جذبہ ہوتا ہے بیچاروں کا، تو یہ دائیں والوں کو ذرا کم نظر آئے گا. یہ ذرا نفس پر گرا ہے دائیں طرف بیچنے والوں کے لیے فی الحال، لیکن انشاءاللہ اجر زیادہ ملے گا. سبحان اللہ، اب بھی کوئی ان میں سے بیٹھنا چاہے دائیں طرف کیا آنے والوں کو جلدی جگہ مل جانا. ماشاء اللہ یہ بھی اصل وہ گاڑی اس کی چلتی ہے نا کیمرے کی. اچھا پاک خورشیدی کیمرے کی گاڑی دکھانا. سبحان اللہ گاڑی اتری بھی ہے پٹری، میرے پیدا نے مدینہ میں کیمرہ بھی گاڑی پہ گھومتا ہے. مرحبا، پاک خورشیدی کابینہ خان پور. جزاک اللہ. عامر آپ کی برادری کی مرحبا، اب وہ کل گزر گیا ورنہ وہی آج چل جاتا نا تو اس کا. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقدر حاجت، حاجت تنبیہ، اصلاح اور نصیحت. نظر والا کر لے، چلو یہ ان کو نمٹا کے، یہ اچھا ہے یار، یہ مسئلہ حل ہو گیا نا، جدا ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القدیر اتاری مدرسۃ المدینہ ملتان شریف. باپا کی خدمت میں سوال یہ ہے، کیا عورت حالت ناپاکی میں اعلی حضرت کا ترجمہ با محاورہ پڑھ یا یاد کر سکتی ہے؟ آج کل اس کا بہت رواج ہے، برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر پڑھ سکتی ہے؟ فٹافٹ نگری بنو. صلوا علی الحبیب. چھوڑنے اور پڑھنے آئیے تنجا وقت پڑھیا ہونا. بہار شریعت جلد دوم اول، بہار شریعت جلد اول صفحہ 327 مسئلہ 37. قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے. لہذا یہ باری کے دنوں میں اسلامی بہنیں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ نہیں سکتی، حفظ بھی نہیں کر سکتی. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا، وہ نظر اتارنے کے حوالے سے ایک طریقہ تو وہ سات مرچوں والا سنا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے مرآت جلد ششم میں ایک حدیث پاک کے تحت لکھا ہے، تھوڑی سی آٹے کی بھوسی اور تین سرخ مرچیں لے کر جس کو نظر لگ گئی ہو اس پر سات بار گمائے اس طرح کے سر سے پیر تک. اب مثال کے طور پر اس کو لٹا دیں، اب وہ سر سے یہ سر ہے جیسے، یہ سر سے شروع کیا اور ادھر پاؤں ہے، تو سر سے یوں گھماتے ہوئے پاؤں سے گھما کر لائے اور پھر سر پہ آ گئے، یہ ایک ہوا. اسی طرح یہ سر پہ آئے، دو ہو گیا، تو یوں سات بار گھما لیں، پھر آگ میں ڈال دیں. اگر اس کو نظر نہیں ہے تو وہ بھس نہیں اٹھتی اور رب تعالی شفا دے دیتا ہے. جب بھس کسی بھی اناج کے چھلکے کو بولتے ہیں اور خصوصاً گیہوں یعنی کڑک کے چھلکے کو بھس بولتے ہیں، بھس بولتے ہیں، بھوسی بھی بولتے ہیں. اچھا، تو اب یہ بھس اٹھنے سے مراد یا بھس نہیں اٹھتی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اناج سے بھس جو ہے وہ الگ ہو جائے، تو وہ الگ نہیں ہوگی. اگر الگ نہیں ہوگی تو سمجھو کہ وہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے اور اب اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا پاک سخاوی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پاکستان بزریہ نیٹ ماشاءاللہ مرحبا جی آیا نور صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد مصطفیٰ ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جان آج کل مدنی مذاکرے میں یہ نعرہ چل رہا ہے کہ تکلیف چھپاؤ تحریک جاری رہے گی, ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو ہم کسی کو نہ بتائیں تو ہمیں کوئی اس طرح سے جواب دیتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا نہیں, آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے, تو اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو تکلیف چھپاؤ تحریک کا پھر کوئی عہدہ لے لینا چاہیے, اگر تکلیف نہ بتانے کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو پاپا پھر ہم یہ بتائیں گے کہ ہم عہدے دار ہیں اس تحریک کے. وہ ہے نا فیضان سنت میں وہ حدیث, کسی کو تکلیف پہنچی اور ظاہر نہ کیا مغفرت کی جو بشارت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی اس میں دیکھ لیجئے. مصیبت چھپاؤ, مصیبت چھپاؤ, مصیبت چھپانے کی فضیلت. البتہ اس کا تو کیا کریں کہ جو ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اللہ نبی جو ناراضی میٹھی میٹھی ہوتی ہے. اور اگر وہ فضیلت اس کو بتا دے گا تو وہ بھی جھوم جائے گا. دراصل مسئلہ ہے نا کہ وہ تکلیف کی دوسرے کے آگے شکایت کی جاتی ہے باقاعدہ کہ آج تو ساری رات کروٹوں میں گزری ہے نیند نہیں آئی, بڑا ٹینشن تھا. یا بولیں گے بس یار مجھے تھوڑی گھبراہٹ رہتی ہے, آج گھبراہٹ زیادہ تھی. کوئی بولے گا آج یار بچہ بیمار ہو گیا تھا, وہ رات کو یار آدھی رات ہاسپٹل لے آنا پڑا. میرے والد صاحب کو اٹیک ہو گیا تو ہاسپٹل میں یار وہ کئی گھنٹے لگ گئے اور آبزرویشن پر اب ایڈمٹ کیا ہوا والد صاحب کو. اس طرح کے وہ طرح طرح کی باتیں یا اپنا کہ مجھے بخار آ گیا, مجھے پیٹ میں درد, میری کمر میں درد, یہاں تک کہ اگر کسی کے ناک بہ رہی ہے, نزلہ ہے, چھینکے کھا رہا ہے, پھر بھی بولے گا یار مجھے نزلہ ہو گیا. اب تو خود ہی وہ نزلہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ہو گیا ہوں, اب تو بتانے کی حاجت نہیں تھی, پھر بھی بتایا جاتا ہے. یہ تو میں نے دو چار مثالیں دی, باقی تو ایسی ایسی خفیہ تکلیفیں بتاتے ہیں, سچی باتیں کہ نہ بتانے کی تکلیفیں بھی بتا دیتے ہیں. بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بتانے میں بے عزتی ہوتی ہے. یار میری بیوی لڑتی رہتی ہے, یہ بزدل لوگ یہ بھی بتاتے ہیں اپنی باتیں, بیوی حاوی ہو جاتی ہے نا. تو یہ طرح طرح یہ اگر بیوی لڑتی ہے تو تکلیف ہے, چھپا دے اس کو, یہ تو بالکل ہی چھپانے والی بات ہے, نہیں چھپا دے. تو اپنی بیماری ہے, پریشانی ہے, اس کو چھپانا جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ہاں, ویسے چھپانے کا ثواب نہیں ملے گا, اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 169. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تکالیف پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی عادت بننی چاہیے کہ شکوا کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. بلا ضرورت مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا انہیں چھپایا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. اب مال یا جان پر مصیبت آئی, مال پر مصیبت کیا آئی, جیب کٹ گئی یا فلاں چیز میں نے لی تو یار یہ بہت پیسے لے لیے اور اس کا دام آگے پوچھا تھا وہی برانڈ وہی چیز سستی تھی, یہ بھی ایک مصیبت ہی نا, پیسے گئے یا مجھ پر بس یار قرضہ چڑھا ہوا ہے. تو انہیں کہ جسمانی مصیبت, کاروباری مصیبت, آج دھندا نہیں ہوا, آج کل دھندا ٹوٹ گیا میرا, یا مال مہنگا ہو گیا ہے, یا کچھ مال لیا تھا تو وہ گھٹیا آ گیا ہے, پیسے پھنس گئے میرے, آج کل تنگ دستی ہے, نوکری چھوٹ گئی ہے, والدہ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی, پناہ دوا کھائی تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا. آواز بیٹھ گئی ہے, آج کل کھانسی ہو رہی ہے اور ٹھا ٹھا کر کے وہ نقارے بجا رہا ہے, پھر کٹ کٹ کے بول کھانسی ہو رہی ہے. اب یہ نہ بھی بولتا تو یہ کھانسنا اس کا خود بتا رہا ہے کہ اس کو کھانسی ہو گئی ہے. تو اگر یہ قصدن کھانس نہیں رہا, یہ بھی ہے کہ دوسروں کے سامنے بھی کھانسی اٹھتی ہوگی تاکہ کوئی بن نگاہ ہمدردی کچھ جھلک دیکھ لے آپ کی. تو اس طرح کی تھوڑی مطلب اوور ایکٹنگ بھی مریض کرتے ہیں. ملفوظات اعلی حضرت میں ایک روایت دیکھی ہے, اس میں یہ ہے کہ جس طرح کہ جو مریض یعنی جو بیمار نہیں ہے اور بیمار بنتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے, تو وہ قریب ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے, اس طرح کا مضمون میں نے پڑھا ہے نا. تو یہ اعلی حضرت نے بطور حدیث یہ مضمون لکھا ہے, ارشاد فرمایا. تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے اوور ایکٹنگ کی عادت ہے, ویسے ٹھا ٹھا ٹھا ہے کر کے ہنستا آدمی, پھر ذرا کسی پریشانی کا وہ تذکرہ کرنے پر آتا ہے تو فوراً اس کے منہ پر جو ہے وہ کالے بادل چھا جاتے ہیں, برستے نہیں ہیں پر بادل چھا جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی برس بھی پڑتے ہوں گے. اب یہ بندوں کے سامنے بادل برسانا تو کیا, یہ بندہ کیا ہے, یہ گندا بندہ ہماری کیا مشکل آسان کرے گا. ہم نے کہا ہم تنگ دستی تو کیا یہ آپ کو فراغ دستی دے دے گا, نوکری چھوٹ گئی تو کیا یہ آپ کو نوکری بحال کروا دے گا, بخار چڑھ گیا تو کیا یہ آپ کا بخار دور کر دے گا, جس کو آپ شکایت لے کے بیٹھے ہیں جس کے سامنے. آدمی غور کرے کہ یہ کیا کرے گا یار. تو اس لیے یہ اتنا عام ہے کہ کیا چھوٹا کیا بڑا, کیا عام کیا خاص, یعنی کہ سمجھو کہ معاشرے کے ہر طبقے میں یہ مرض موجود ہے کہ تکلیف بتانی ضرور ہے. یہاں تک کہ اگر مرید اپنے پیر کو تکلیف بتاتا ہے نا اور نیت یہ ہے کہ پیر دعا کر دے گا تب تو چلو پھر بھی ایک عنوان بنا, پیر مرید کو بول رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہے, واٹ از دس, یہ کیا ہے, پیر کے لیے شکوے کر رہا ہے کہ آج میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا, رات نیند نہیں آئی, کروٹوں میں گزری ہے. وہ آٹھ دن پہلے ذرا بخار چڑھ گیا تھا میرے کو. اب یہ پیر مرید کو کہہ رہا ہے, یہ سوچ لے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. مرید کہہ رہا ہے اس کے پاس وہ نیت بن جاتی ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے کہ پیر صاحب دعا کر دے گا, لیکن پیر کیوں کہہ رہا ہے؟ جبکہ یہ بھی ذہن نہیں ہے کہ وہ مرید کو دعا کے لیے کہہ رہا ہے. وہ دعا کے لیے کہنا مرید کو, یہ تو کثرت شان ہوتی ہے نا بڑوں کی بعض اوقات. حالانکہ کہنا چاہیے, اگر یہ نیت ہے تو حرج بھی نہیں ہے. دعا کا کہنا مقصود ہے کہ کوئی مرید بعض اوقات بہت نیک ہوتا ہے, اس نے ذہن کے حساب سے اگر پیر کہہ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اس طرح استاد شاگرد کو, شاگرد استاد کو, سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں, ماں بیٹے کو, گھر میں, یعنی کہ ہر ایک اپنی تکلیفوں کی شکایت کرتے ہیں. اور رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ ایک بار ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر پر پٹی باندھی تھی, پوچھا کیا ہوا, بولے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, کبھی کوئی شکر کی بھی پٹی باندھی؟ جو آج وہ شکوے کی پٹی باندھے پھر رہا کہ دیکھو رب نے میرا سر دکھا دیا. درد تو رب دیتا ہے نا, تو جس نے درد دیا اس سے عرض کرے آدمی بندوں سے کیوں کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اب یہ کہ ٹھیک ہے, اگر کسی نے کسی سے تذکرہ کیا اپنے مرض کا تو یہ عرض کر دو گناہگار نہیں ہے, لیکن اپنی فضیلت آپ نے ابھی سنی, وہ فضیلت ہو سکتا وہ نہ پائے, کیونکہ وہ فضیلت میں پوشیدہ یعنی خفیہ اور چھپا کر رکھنا جو ہے یہ اس کی قید لکھی ہوئی حدیث شریف میں کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا, چھپا کر رکھا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی, تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما. اب میں بخار مجھے چڑھ گیا میں اس کو بولوں, ایک بات ہے میرے پیٹ میں دکھ گیا میں اس کو بولوں, یا مغفرت کی بشارت پر ہاتھ رکھ دوں یا مجھے یہ چاہیے ان کو بولوں گا یہ تھوڑا ہو سکتا ہے تسلی کے دو بول بول دیں گے, اس کو ان کو بولوں گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہمدردی سے مجھے دیکھ لیں گے, تو اب یہ ان کے تسلی کے بول پانے کے لیے بولے, مغفرت کی دعا پر مغفرت کی بشارت پر ہاتھ نہیں رکھا میں. ان کی ہمدردی سے دیکھنے پر ہی میرا پگار مل گیا, مجھے جو ملنا تھا مل گیا, وہ میری بشارت کا کیا ہوگا مغفرت کی, تو اس پہ آپ نہ رکھوں. اچھا اب کیا کوئی چھپانے کا ذہن بھی بنتا ہے نا, تو پھر کیا وہ کم کو بتاتا ہے, یہ بھی ہوگا کہ اب خاص آدمی اس کو بتائے گا عام کو نہیں بتائے گا. تو بھائی خاص کو بھی بتایا تو صحیح نا. تو لطف اسی میں ہے کہ گھر کے کسی بھی فرد کو نہ بتائے, بیسٹ فرینڈ جو ہو نا, جگر جان دوست, اس کو بھی نہ بتائے. خود وہ مرض بازو کا ظاہر ہوتا ہے, نظر آ جاتا ہے, وہ نظر آ جائے تو بتانا کیا, تو پتہ ہی چل گیا. اب وہ پوچھے گا کیا ہو گیا یا کیوں ہو گیا, تو وہ ٹھیک ہے اب تذکرہ ہوا تو اب جتنا حصہ بتانے کا ہے وہ بتائے. اب مثال کے طور پر نزلہ ہوا تو وہ ہمدردی کرے گا جتنا نزلہ ہوا ہے, ساتھ میں سر بھی درد ہو رہا ہے, یہ نہ بتائے اس کو کہ سر درد ہو رہا ہے, نزلہ نظر آئے اتنا ٹھیک ہے ہو گیا. اب سر درد کا کہا, یار میرا سر بھی درد ہو رہا ہے اور یار وہ ہلکا ہلکا بخار بھی چڑھا ہوا ہے, اب یہ کیوں بتا رہا ہے, خالی وہ بٹن آن کرنے کی دیر دی, سمجھے, سب کچھ بتا دیا. تو جتنا ظاہر ہے ٹھیک ہے اس پر کلام ہو گیا, جو باطن ہے اس کو باطن میں رہنے دیا جائے, لیکن ہمارا یہ ظرف نہیں ہوتا. اگر ہم چھپاتے بھی ہیں تو جی چاہتا ہے کہ یار کسی کو انڈائریکٹ پتا لگ جائے تو اچھا ہے, ہمدردی کرے گا. اور صحیح بات ہے ہمدردی بھی آج کل یہ بھی اس کا بھی کوئی مطلب ہے, ہمدردی کا بھی مفاد پرستی اس میں بھی داخل ہو گئی ہے. اگلے کوئی مفاد ہے مطلب ہے تو ہمدردی کرے گا, ورنہ پوچھتے بھی نہیں ہے, مرتا ہے پانی نہیں پلاتے, آج کل ایسا ماحول ہو گیا ہے. میت کے لاشوں سے گھڑیاں اتار لیتے ہیں, جیب خالی کرا لیتے ہیں. ہمدردی تو وہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ بہت بڑے ولی اللہ اور اہل بیت اطہار کے تاجدار ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گوشہ نشین ہو گئے تو ان سے کسی نے عرض کیا کہ اے آل رسول آپ کہاں کونے میں بیٹھ گئے, امت آپ کے فیوز و برکات سے کیوں محروم ہو, آپ ایسا نہ کریں. ارشاد فرمایا کہ میں کیا کروں, وفا کسی جانے والے انسان کی طرح رخصت ہو چکی, اب لوگ بظاہر ہمدردی کرتے ہیں, ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, مگر ان کے دلوں میں بغض و عناد کے بچھو بھرے ہوئے ہیں. اس مفہوم کے انہوں نے مجھے عربی اشعار فرمائے. کون سا دور تھا, کتنا پاکیزہ دور تھا وہ, اور اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کسی کے باپ کا جنازہ بھی رکھا ہے تو جب تک ہماری مٹھی گرم نہیں ہوگی ہم نماز جنازہ بھی پڑھانے کا موڈ نہیں ہوتا ہمارا. اس سے دکھ سے وقف کی زمینوں پر قبضے ہو گئے اور قبریں بک رہی ہیں, اب ہمدردی نہیں ہے, جلدی مرے تاکہ پیسے ملے ہمیں, آپ آئیں جلدی, نہیں زندہ نہیں مر کے آنا, تو کچھ ملے گا, زندہ ہوگے تو ہمیں دو گے کیا, یہ ہے نا, یہ ہے نا حالات ہیں نا ہمارے, ہمدردی کہاں ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائل, حقیقت یہی ہے کہ جتنا ہو سکے جو اپنے بس میں ہو وہ کر لے کے بندہ اپنی مصیبت کو چھپائے. میں نے بزرگان دین رحمہ اللہ مبین کے بارے میں پڑھا ہے اور غالباً کیمیا سعادت میں پڑھا ہے کہ بعض بزرگان دین کی یہ کیفیات ہوتی تھی کہ جب یہ حضرات بیمار ہوتے تھے تو روپوش ہو جاتے تھے, چھپ جاتے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے گا تو وہ بیچارے آئیں گے عیادت کے لیے, پھر عیادت کے لیے جب آئیں گے تو کہیں ہم سے کوئی شکایت کے الفاظ نہ نکل جائیں. یہ ان کی کوالٹی ہوتی تھی. تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی بتاتا ہے تو میں پھر عرض کر دوں گناہگار نہیں ہے, یہ نہیں کوئی اپنی بیماری کی کسی سے بلا ضرورت بات کر دے, سر دکھ رہا ہے میری پیٹھ میں درد ہو رہا ہے, تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی ناجائز کام کر رہا ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن وہ فضیلت کے لیے اس کے لیے مسئلہ ہو گیا, فضیلت پر ہاتھ رکھنا چاہیے, وہ مغفرت کی بشارت والی فضیلت پانے کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں بیماریاں چھپاؤ تیری جارے انشاءاللہ عز و جل. ہاں اب علاج کروانا ہے طبیب کو تو طبیب سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, طبیب سے چھپائیں گے ڈاکٹر سے چھپائیں گے تو وہ پوری دوا نہیں دے گا, اور علاج کرنا یہ سنت ہے مستحب ہے, اور علاج جب ہی ہوگا جب برس بتائیں گے, اس ضرورت کے تحت بتایا تو بھی کوئی حرج نہیں. اور واقعی اگر ایسا ماحول ہے جیسے گھر میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہ بتاؤ تو وہ واقعی محسوس کرتے ہیں, تو یہاں صلہ رحمی کے مسائل ہوتے ہیں اور ان کو وسوسے آتے ہیں کہ یہ ہم سے چھپاتا ہے, ہم پر اعتماد نہیں کرتا, اور اتنا ذہن بعض اوقات نہیں ہوتا کہ ان کی ذہن سازی کی جا سکے کہ ہم کیوں چھپاتے ہیں, تو ایسی صورت میں بتانا ہی مناسب سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح واقعی ایسا دوست ہے کہ اگر اس کو نہیں بتاتے تو وہ ناراض ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے بتا دے, لیکن وہ بتا دے کہہ کر میں پھر اس حدیث شریف کے تحت نہیں کہوں گا کہ فضیلت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی, یہ مجھے نہیں معلوم. چاہے گھر میں بتا دیا, چاہے اس کو بتا دیا, چاہے طبیب کو بتا دیا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب طبیب کو بتانے سے فضیلت رہے گی یا نہیں رہے گی, مجھے یہ پتا نہیں ہے. اور حدیث شریف کی شرح اپنی اٹکل سے اپنی رائے سے کرنا حرام ہے. حدیث پاک چونکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس کو ہم اپنے ظاہری الفاظ ہی پر رکھیں گے کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا یعنی چھپا رکھا, اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. حجت الاسلام, اب اسی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 169 پر ہے. حجت الاسلام, حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں, حضرت سیدنا احنب بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات نہ سو سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمت المنان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا. اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا. اس پر انہوں نے فرمایا, تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی, حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کے دوست اگر ناراض ہوتے ہیں تو مدنی چینل والے اگر یہ اس کا مدنی گلدستہ بنا لیں گے نا اور یہ چلتا رہے گا تو کسی دن مدنی گلدستہ اپنے دوست کو دکھا دینا, وہ جب یہ دیکھ لے گا تو انشاءاللہ اپنی اس نظر نہ آنے والی تحریک, بیماریاں چھپاؤ تحریک کا وہ بھی انشاءاللہ رکن بن جائے گا انشاءاللہ. تو نیکیاں چھپاؤ تحریک جان, مصیبتیں چھپاؤ تحریک جان, بخار چھپاؤ تحریک, درد سر چھپاؤ تحریک, پیٹ کا دکھاوا چھپاؤ تحریک, کمر کا درد چھپاؤ تحریک, مصیبتیں چھپاؤ تحریک انشاءاللہ عز و جل. ایک شعر ہے بابا, ہم اپنا غم کسی کو بتاتے نہیں, ہم اپنا غم کسی کو بتاتے نہیں, خود جلتے رہتے ہیں کسی کو جلاتے نہیں. سبحان اللہ, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سونا میرے دکھ جے سونا ایک بزرگ کے بارے میں میں نے بھی یہ دیکھا ہے, فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے بخار ہوا تو میں اپنی والدہ, بہن, بیوی اور بیٹی, یہاں تک کہ کسی سے بھی اس کی بھی کبھی شکایت نہ کی. پھر لکھتے ہیں, اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے غم کو اپنی ذات تک محدود رکھے, اپنے اہل و عیال کو مغموم نہ کرے. سبحان اللہ, چپ رے سیتا موتی ملسن, جے صبر کرے تا ہیرے, جے پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. مزید لکھتے, بابا مجھے 40 سال تک درد شقیقہ رہا مگر میں نے اس کے متعلق کبھی کسی کو نہ بتایا. 10 سال میں صرف ایک آنکھ سے دیکھتا رہا کیونکہ دوسری آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی تھی مگر میں نے کبھی کسی کو نہ بتایا. اللہ اللہ. 30 سال روزانہ میں صرف 2 روٹیاں کھا کر ہی گزارا کرتا رہا, وہ بھی اگر اپنی ماں یا بہن لے آتی تو کھا لیتا ورنہ اگلی رات تک بھوکا پیاسا رہتا. اللہ اللہ. اپنی زندگی کے 30 سال اس طرح گزارے کہ روزانہ صرف 1 روٹی اور 14 کھجوریں کھاتا. تو اس طرح کے کچھ مدنی پھول ہے, یہ میں پڑھ رہا ہوں بابا, یہ عیون الحکایات جلد اول صفحہ نمبر 404 پر حکایت نمبر 202 کہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے. اللہ اللہ. اس کے تحت یہ کچھ مدنی پھول ہیں, چند ایک میں نے بیان کی ہے. زبان پر شکوائے, زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زبان پر شکوائے رنجو علم تو بتائیں بابا, یہ ہے کہ نہیں ہے کہ آدمی کبھی یوں بولتا ہے تو یوں تھوڑا پیٹ ہلکا سا ہو جاتا ہے کچھ نہیں, مطلب آدمی کیا کیا لگتا ہے آپ کو؟ بولے ٹھیک ہے, وہ کھانسی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, لیکن تھوڑا بولنے سے یوں ذرا دیتے کہ تھوڑا سا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے, کچھ پیٹ ہلکا ہو گیا ہے. تو یہ فوائد بھی کچھ ہیں تو جائز نا. نہیں نہیں بیٹا رہے ہے تو جائز نا, اب مغفرت کی بشارت تو ہاتھ رکھے یار, پیٹ ہلکا کرتا رہے اور کیا, پیٹ ہلکا چورن سے کر لے اور مغفرت کی دعا پر اللہ کا شکر ادا کرے مغفرت کی بشارت پر. تو صبر پھر بولتے کس کو ہے, اب پیٹ ہلکا کیا تو صبر کا تو موقع خود ہی کھو دیا نا اس نے. اچھا ہمارا لیے افضل کام ٹھیک ہے, جو مرض کر رہے وہ مطلب جیسے چلے اظہار نہ کرے لیکن کم از کم ان کو تو سمجھائیں جو مطلب بےچارے کا ٹھیک ہے کھانس رہا ٹھان ٹھان کر کے دے رہا ہے اس کی ناک اور یوں مطلب کہ ٹوٹا پھوٹا سا اور یوں مطلب کمزور سا لگ رہا ہے, پھر بھی یار چلو اس کو پوچھتے نہیں ہے, پوچھوں گا تو یہ بتائے گا, بتائے گا تو اس کا ثواب کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو یہ یوں پوچھے ہی نہیں کوئی, یوں پوچھنا چاہیے یار, پوچھتے بالکل پوچھنا چاہیے. یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہماری قوم پوچھتے کسی کو نہیں ہے, یہ بھی غلطی ہے. پوچھنا چاہیے, اس کو صبر کرنا چاہیے, ہم کو تسلی دینی چاہیے, دونوں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے کہ عیادت کے اپنے فضائل ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے وہ جب تک وہاں مریض کے پاس رہتا ہے جنت کے میوے جمع کرتا رہتا ہے. یوں تھوڑا سا یہ ہو نا کہ وہ منع, وہ اگلا بولے یار آپ نے میں تو ہمدردی نہیں کی, پوچھا نہیں تو ہمدردی تو کی تھی, پوچھتا آپ بتاتے تو پھر وہ ہے نا شکایت ہو جاتی. یوں میں نے پوچھا ہی نہیں آپ کو نا, آپ کیسی ہمدردی کی میں نے آپ کے ساتھ. ہمیں بہرحال پوچھنا چاہیے, مریض کی عیادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا ثواب کمائیں. مریض کو چاہیے کہ اب جتنا اس کا ظاہر ہوا ہے ٹھیک ہے, باقی جو نہیں ہے پھر وہ ساری لسٹ اس کو نہ بتائیں. اب میں کیا جواب دیتا آپ کے سامنے ہوتا ہے, بارہ بولتا ہوں کہ اب میں بولوں یار یوں ہوتا ہے نہ یہاں ہوتا ہے. ایک بڑھاپا یک بڑھاپا سد وید, بوڑھا سو تکلیفیں ہوتی ہے. اگر یہ بوڑھا اپنی بڑبڑ شروع کرتا ہے تو پھر یہ چاہنے والے آگے پیچھے ہو جائیں گے. کوئی بھی اب افسانے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی کے عام طور پہ. یہ ایک بار ہمدردی کرے گا, دوسری بار تھوڑا پھیکا پڑے گا, تیسری بار گھڑی دیکھے گا اگر ٹاپک چینج ہو تو اچھا ہے ورنہ اپنے چلے. اور یہ فسانے سننے کے لیے لوگوں کا ظرف اتنا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ ظرف ہو یا نہ ہو ہمیں اپنے ثواب پر ہاتھ رکھنا چاہیے. فضیلت الحمدللہ آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے, جو اپنی یعنی وہ مصیبت جو آئی اس کو پوشیدہ رکھے. اب وہ جان پر مصیبت آئی, مال پر آئی, مال پر آئی ہے نا, اس کو پوشیدہ رکھے, چھپائے جتنا ہو سکے, کوشش کرنی چاہیے چھپانے کی. مشکلوں میں صبر کی توفیق, مشکلوں میں صبر کی توفیق, مشکلوں فقط گھلا یا رب اپنے غم میں, فقط گھلا یا رب. اچھا اپنی بیماری کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنی دوا استعمال کی جائے, یہ بھی ایک اظہار کا طریقہ ہے. بولے کچھ بھی نہیں لیکن وہ نکالا دوا کا پتا, پھر وہ سب دیکھ رہے ہیں وہ نکالا, پھر پانی پیا, یہ منہ تھوڑا بنایا یعنی کہ اشتہار لگایا کہ یار پوچھو تو صحیح ہے میں دوا کیوں کھا رہا ہوں. تو میرے کو لگتا ہے کہ دوا بھی چھپا کر آدمی استعمال کرے جہاں تک ہو سکے, ورنہ یہ بھی ایک اعلان کی صورت ہی سمجھ میں آ رہی ہے. انما الاعمال بالنیات, دوا چھپاؤ تیری لے بھائی میڈیکل اسٹور میں کیا بنے گا, کیسے چھپائیں گے یار. بہرحال انما الاعمال بالنیات, مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اپنی دل پذیر تقریر میں فرماتے ہیں, حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے, ملاحظہ فرمایا ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا اور اس کے کپڑے اور جسم لچھڑ گئے ہیں, لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا. کہیں دور سے ماں نے دیکھا دوڑتی ہوئی آئی اور دو تھپڑ بچے کے لگائے, کپڑے اتار کر دھوئے, اسے غسل دیا. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ دیکھ کر وجد آ گئے اور فرمایا کہ یہی حال ہمارا اور رحمت الہی عز و جل ہے, ہم گناہوں کی دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں, کسی کو کیا پروا, مگر رحمت الہی عز و جل کا دریا جوش میں آتا ہے, ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے اور توبہ و عبادات کہ پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے یعنی خبردار کر سکتی ہے تو خالق و مالک عز و جل اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے. بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 128 پر حکایت ہے. تو بہرحال یہ کہ دیکھ لیجئے ایک طرف وہ مغفرت کی بشارت ہے اور ایک طرف عارضی طور پر دل ہلکا کرنا پیٹ ہلکا کرنا اور کسی کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہمدردی ہو ملتی بھی نہیں ہے بارہ اپنی کوشش ہوتی کہ ہمدردی ملے گی بعد اوقات وہ نو لفٹ بھی کرتا ہے اگلا لفٹ ہی نہیں کرتا. اسی طرح انتقال ہو گیا گھر میں کسی کا تو یعنی کہ وہ بڑی بڑی عمریں ہو جاتی تب بھی بولتے ہیں میں یتیم ہوں میرے ماں باپ فوت ہو گئے منہ بنا کے اس طرح کہتے ہیں کیا الگ یتیم تو جب تک نابالغ ہے تب تک یتیم تھا تو اب تو یتیم رہا نہیں ورنہ تو ہر بڈھا یتیم ہوتا ہے بوڑھوں کے ماں باپ کا زندہ ہوتے جنرلی. تو یوں مطلب اپنے کوئی نہ کوئی اظہار کرتے رہتے ہیں والد صاحب کو انتقال ہو گیا تو بلس یا سال دو سال ہو گئے تب بھی اس کا کوئی نہ کوئی موقع پر اظہار کہ میرا باپ ہوتا تو بس یہ کر دیتا افسوس کر کے یوں اپنے غم کا اظہار کرتا ہے. تو چلو باپ کی کمی ایک مصیبت ہے ماں کا نہ ہونا دنیا میں واقعی ایک مصیبت ہے اس کا اظہار کرنا بلا حاجت اپنے ثواب کو داؤ پہ لگانا نہیں تو کیا ہے صبر کریں آپ. ہاں یہ ہے کہ انتقال ہو گیا تو لوگوں کو اطلاع کریں اب ان میں اچھی اچھی نیتیں کریں کہ تاکہ لوگ آئیں اور جنازے کی نماز پڑھ کر ثواب کمائیں اسال ثواب میری امی کو کریں یا ابو کو کریں ہمارے عزیز کو کریں اس طرح کی اچھی نیتیں کریں تو ثواب کمائے گا. اب خامہ کا ہمدردیاں لینے کے لیے پبلک اکٹھی کریں بعض لوگ اکٹھی کرتے ہیں پبلک آپ کو تعجب ہوگا جن دنوں میں یعنی کہ جاتا تھا نا جنازوں میں تو مجھے واسطہ پڑا ہے کہ جیسے کہ میری بھی منتیں کی کہ آپ بھی آ جائیں میں پہنچا کہ چلو بھائی یہ سیاسی لیڈر ہیں ان کی بھی وہاں حاضری تھی یہ وزیر یا ایم این اے تو کونسلر یہ کونسلر اور ایم این اے وہ امی کو کندھا دے کر جنت میں اتار دیں گے سیاسی لیڈروں کو بھی جمع کر سیاسی لیڈروں کا کام کیا ہے جنازے میں واقعی ان کا کیا کام ہے. جنازہ جو ہے یہ خالص شفاعت جنازے کی نماز جو پڑھائے وہ متقی پرہیزگار آدمی ہو وہ نام نہ ہو کوئی بات نہیں اس کے نام کے ساتھ کوئی دو درجن القاب نہ صحیح بالکل گمنام ہو لیکن جنازہ پڑھانے کا اہل ہو نیک آدمی. اب بڑے بڑوں کو بالکل اس کے پیچھے کھڑا کر دیں اس غریب نیک نمازی آدمی کو آگے بڑھا دیں انشاءاللہ یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا. وہ درجن دو درجن القاب والی شخصیت ضروری نہیں کہ وہ بخشش کا ذریعہ بھی بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے بہت سارے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو گمنام ہوتے ہیں بلکہ ایک روایت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا پوشیدہ رکھا وہ جانتا نہیں. ہم لوگ کیا جس کا نام ہو جائے شور ہو جائے جس کے پاس گیدرنگ ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے کوئی ضروری نہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہماری مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو پہچان نہیں ہے ہم وہنے کے بعد آج کل ہے بھی وہ تشہیر کا دور ہے نا ایڈورٹائزمنٹ کا دور ہے جس چیز کو چلانا ہے اس کا اشتہار کسی چینل پہ دے دو دیواروں پہ لگا دو پھر وہ ڈبا بھی ہے تو وہ ڈرم بن جائے گا وہ پیتل بھی ہے تو وہ سونا بن کر بک جائے گا. ہمارے یہاں آج کل ٹرینڈ یہی ہے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو یوں میں عرض کر رہا تھا کہ جنازے تک میں سیاست ہے, جنازے میں بھی نام و نمود کی خواہش ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے افسران آئے. تو پھر یہ تو آ گئے, ٹھیک ہے نا, دیکھنے والوں نے دیکھ لیا, پھر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو یہ خود اطلاع دے گا, فلاں بھی آیا تھا, وہ بھی, یہ بھی, وہ بھی. تھانے کا ہمارے علاقے کے ایس او چیف بھی اپنی دعا سلام ہے, وہ بھی بےچارہ آیا تھا. یوں کر کے وہ گویا ایک طرح سے وہ بتا رہا کہ دیکھا میرے سے سنبھل کے رہنا, ایس ایچ او سے میری دوستی ہے. جیسے ایس ایچ او چھوڑا لے گا, یہ اپنے باپ کو نہیں چھوڑے گا جو آپ کو چھوڑائے گا. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے بالکل عجیب و غریب اور غریب و عجیب ہو گئی, بالکل ظاہر کے بندے رہ کر رہے ہیں. ہر چیز میں ہم مطلب بس نمائش نمائش نمائش, وہ نمائش چاہیے. کاش ہم رضا الہی کے خوگر بن جائیں, رب کسی طرح راضی ہو جائے. گمشدہ بندوں کے اپنے فضائل ہیں لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, ہم کو اسکرین پر آنا ہے. ہم کو جب بڑا مجمع ہو تو ہماری آواز کھلتی ہے, اگر ایک پر انفرادی کوشش کرنے کا موقع ہے آواز بیٹھ جاتی ہے, ہمیں آٹومیٹک سستی ہو جاتی ہے, ہم سے نہیں ہو پاتا. عجیب مطلب ہمارا ذہن جو ہے بالکل خراب ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ میں سدھرنا چاہتا ہوں, مجھے سدھار دے. ہر ایک کا یہ جذبہ ہونا چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یوں تو آپ نے جو جیسا بھی پریشان حال کو کیسا ہونا چاہیے, گویا کہ یہ ایک موضوع پورا ایک بنتا چلا جا رہا ہے. تو اب یہ جو قرض دار ہو, کاروبار کا مسئلہ ہو, جو بھی مطلب پھر اس طرح کے جملہ جتنی بھی پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں, گویا کہ ہر ایک میں یہ کوشش کرے کہ حتی الامکان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پھر اس کو پوشیدہ رکھے اور ہر ایک سے اظہار نہ کرتا پھرے. اب ایک دکان کا کاروبار نہیں چل رہا, دوسری دکاندار کہنا یار بہت یار پوزیشن خراب ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ پوزیشن خراب ہے تو اس کی بھی پوزیشن بھی ایسی ہے. تو یوں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہر ایک ہر اپنی اپنی جو پریشانیاں اس کو لاحق ہوتی ہیں جان میں مال میں, تو پھر ہر ایک پریشانی کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بلا حاجت اس کا اظہار کرنے سے بچے تاکہ وہ ثواب پائے. باپا اس کو اسی طرح سمجھیں گے ہم. نیت کریں کہ ہم اپنی اپنی پریشانیوں کو چھپائیں گے. گھر میں بھی ایسا ماحول ایسا مزاج ہو, بلکہ میں نے دیکھا کہ مدنی منے اور مدنی منیاں جب باپا سے کوئی اس طرح کا مت اظہار کرتے یا کرتی ہیں تو آپ فوراً مصیبت چھپاؤ تحریک جاری رہے گی کر کے, مطلب ابھی سے تربیت ہوگی نا, ابھی تربیت ہو جائے گی, بچپن میں تربیت ہوگی چھپانے کی مصیبت پریشانی بیماری, کیونکہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹا سا تھوڑا سا نشان بھی پڑ جاتا ہے تو وہ اس کا بس نہیں چلتا پورے محلے کو دکھا دے. وہ واضح کرتے ہیں بچے. جی ہاں واضح کریں گے. اچھا پھر کیا کریں گے, میرے سامنے آتے ہیں, میں تو نوٹ کرتا ہوں نا, کبھی کوئی جیسے معمولی خراش بھی آ گئی نا تو وہ آستین ہٹا دیں گے, ترکیب سے سرکا دیں گے کہ باپا دیکھ لے, پھر باپا پوچھے تھے کیا ہو گیا ہے نا یہ. اچھا تو یہ اچھا یہ بچے جو یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ باپا دیکھو میں نادان ہوں, میں بھلے کروں تم ایسا مت کرنا, میں یوں کروں گی خراش لگ گئی اور آپ کو اگر کوئی زخم بھی آ جائے تو اب یوں کر لینا چھپا دینا. تو اپنے کام کے بعد لے لینی چاہیے نا بچوں کی اداؤں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاک چشتی کابینہ سردار آباد پاکستان. اب بھی کافی سائیں بھائی کھڑے ہوئے, جگہ مل نہیں رہی ان کو بےچاروں کو, تھوڑا تھوڑا اور اگر پیچھے والے سرکیں گے نا تو یہ بیٹھ جائیں گے نا, تھکیں گے نا تو وہ پھر وہ نفس جو ہے نا وہ بھی جلدی تھکے گا, وہ بولے چلتے ہیں جگہ نہیں ہے, تھوڑا اور اکاڑا پاک فریدی کابینہ پنجاب پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام ڈاکٹر جمیل احمد قادری ہے. میرا بیٹا جو مدرسۃ المدینہ عرشی سے حفظ کیا ہے، الحمدللہ اس سال تراویح میں سماعت بھی کی. یہ سب دعوت اسلامی کی برکت ہے. آپ سے عرض ہے کہ مدنی منع کا حفظ برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برقرار رکھنے کا ایک طریقہ تو آپ نے اس سال کر لیا نا، کہ مصلی سنانا ہے. جس کو مصلی سنانا ہوتا ہے وہ بہرحال اس کو برقرار رکھنے کی بھی ترکیب کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی اقسام ہیں، قسمیں ہیں، جن میں زیادہ تر جو ایسے پائے گئے کہ وہ پھر جب رمضان شریف کی تشریف آوری ہونے لگتی ہے تو ان دنوں یہ تھوڑا ٹینشن میں آتے ہیں کہ ہمارا وہ منزل کچی ہو گئی ہے. ان کی لینگویج میں یوں بولتے ہیں، منزل کچی ہو گئی ہے، تو پھر یہ اپنی منزل کو پکی کرتے ہیں. تو منزل کو پکی کرنے کے لیے اس طرح مارا ماری کرنا، یہ اس کی ضرورت نہ پڑے. تو اس لیے وہ ثواب کی نیت سے سارا ہی سال منزل کو پکی رکھنی چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں، ڈر ڈر کے مشورہ دیتا ہوں کہ روزانہ کم از کم ایک پارا تو پڑھے. اس پر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو حفظ کرواتے ہیں وہ یہ ان پر تاکید کرے، ایک پارا تو یہ کم از کم. باقی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں میں نے پوچھا کہ بھائی روز کے کتنے پڑھتے ہیں، وہ ہمارے کچھ اسی طرح کے عیسائی بھائی آئے ہوئے تھے، مدنی انعامات والے آئے ہوئے تھے، تو ان میں ماشاءاللہ کوئی دو پارے والے بھی تھے، کوئی تین پارے، اور ایک نے ایک نکلے، وہ روز کے پانچ پارے پڑھتے تھے وہ عیسائی بھائی. تو یہ چھ دن میں قرآن کریم ختم ہوا ان کا، یوں ان کا معمول تھا. تو اس طرح یہ کہ دیکھیے، اب آپ اپنے مدنی منع کی کیا ہمیں خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ روز کے کتنے پارے پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا حفظ مضبوط ہو جائے گا. اور سب بھی جن کے بھی بچے حافظ ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک یا دو پارے اس کی حیثیت کے مطابق. اب یہ بچہ حافظ کو ٹینشن کیا ہے، نہ ابھی اس کی نوکری ہے نہ کاروبار ہے، تو اب بھی موقع اس کو قرآن کریم پڑھنے پر آپ لگا دیجئے، پڑھتا رہے. اسی طرح جو مدنی منیاں حفظ کرتی ہیں پھر وہ بھی بلا دی جاتی ہیں، مہربانی کر کے ان پر بھی یہی تاکید فرمائیں کہ وہ بھی پڑھتی رہیں. اور یاد رکھیں قرآن کریم، کہ قرآن کریم حفظ کرنا آسان ہے، حفظ رکھنا مشکل ہے. تو آسان منزل تو انہوں نے حاصل کر لی، اب جو منزل کچھ مشکل ہے نفس پر، اب اس کی جد و جہد میں لگ جائیں. جنہوں نے حفظ نہیں کیا ان کو بھی چاہیے کہ تلاوت کرتے رہیں، روزانہ ایک پارا تو پڑھنا ہی چاہیے. نہیں پڑھ سکتے تو آدھا ہی پڑھ لیں، پاؤ پڑھ لیں، چلو ایک رکوع ہی پڑھ لیں، تین آیتیں ہی پڑھ لیں. تین آیتیں مع ترجمہ کنز الایمان یا نور الارفان سے یا خزان الارفان سے یا صراط الجنان سے، جو تین پاروں کی تفسیر ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، ان سے کم از کم تین آیتیں تو روز مدنی انعام کے طور پر سبھی کو پڑھنی چاہیے. مگر تین آیتیں ہوئی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، باقی یہ کہ بھلے بغیر ترجمہ اور تفسیر کے ایک پارا پڑھ لیں، ایک آدھا پاؤ یا ایک رکوع تو کم از کم قرآن کریم کھول کر پڑھ لیں انشاءاللہ. اب آج تو یہاں مدرسۃ المدینہ والے موجود ہیں، ان میں بھی یقیناً کافی حفاظ بھی ہیں ماشاء اللہ، اگر وہ بھی باپا کی زیارت کر لیں جو پانچ پارے روز پڑھتے ہیں، کوئی آپ میں سے منزل یا دو پارے تین پارے باپا کا رسرا بھی مفتی دعوت اسلامی کی ایک منزل، وہ تو بہت قرآن کریم پکا تھا، جو ان کے ہم درجہ نے بتایا تھا ہم سبق نے، کہ میں نے پوچھا تو انہوں نے اس پر بتایا کہ میں روز ایک منزل تلاوت کرتا ہوں، یہ طالب علمی کے دور کا واقعہ ہے، اس کے بعد کا کیا ہے یہ نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ قرآن کریم ان کا مضبوط تھا. بابا گزشتہ جب مدنی مذاکروں میں آپ نے ترغیب دلائی تھی تو ایسے اسلام میں سامنے آئے کہ جنہوں نے رمضان کے بعد بھی تلاوت قرآن کا معمول بنایا، اور آپ نے جس طرح ایک پارہ پڑھنے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی تھی ماشاء اللہ، اگر ہماری یہ جو اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی اگر کچھ یہ انعام مل جائے بابا. نہیں تو ان میں وہ ہو جب میں نے ترغیب پیش کی تھی کہ ایک ایک پارہ شروع بھی کیا کہ نہیں، یہ اگر ہو تو بدل جاتے ہیں نا ماشاء اللہ، ایک ایک پارہ شروع کر دیا باپا کی ترغیب دلانے کے بعد جنہوں نے شروع کیا ہے ابھی. مرحبا ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، ارے آج تو ان کی دعوت نہ کر دیں یار، سبحان اللہ. تو کل چھٹی نہیں ہے نا ان کی، نہیں ہے بیچاروں کی. تو چلو اگر جنہوں نے ایک ایک پارہ روز کی تلاوت شروع کر دی ہے ان کی اگر سحری کرنی ہو روزہ رکھنا ہو تو حاجی امین سے رجوع کرنا، یہ آپ کو ٹوکن دے دیں گے، اپنے مل کر یا جنگلے میں سحری کریں گے، باقی حسرت سے بھلے دیکھیں، ان کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، بیچنے کی اجازت ہوگی. پھر سحری کے بعد پھر وہ مدنی پھول اپنے ہوتے ہیں ان میں ان کو بھی بھلے حصہ لے لیں. اور مدرسے والے میں بھی ہوں گے، پانچ پارے والے ہیں کوئی سات پارے منزل جو پڑھتے ہوں مدرسۃ المدینہ والے، تین دو میں اس میں یہ کہ پانچ پارے کون پڑھتا ہے، آئیے کم از کم پانچ یہ کھڑے ہو کر زیارت کرے، پانچ چھ کتنے ایک منزل روز کی الحمدللہ، ایک منزل وہ پانچ پارے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور یہ تین ہیں جی بابا، ان کو تحفہ تو پہلے دے دوں یار، سبحان اللہ، ان کو سو سو روپیہ عیدی ملے گی، واہ. اور سراط الجنان ہے سبحان اللہ، فیضان ریاض الصالحین، اللہ والوں کی باتیں، ان دونوں کے پاس کیا کیا ہے؟ سراط الجنان ہے نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، تو ان دونوں کو سراط الجنان دے دیتے ہیں اور ان کو اللہ والوں کی باتیں. سبحان، یہ تین پارے والے ہیں بابا، منزل والے نہیں، یہ آگے آئیے اس دن پانچ پارے والے. مرحبا ماشاء اللہ، اس دن آپ کو تحفہ پیش کیا تھا جی، آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو ان کو تین پارے والے کی باری بعد میں آئیے، پہلے یہ اول پوزیشن جن کی آئی ان کو دے دیتے. سبحان اللہ، میرا خیال ہے اب تو اور بھی بہت سارے نیت کرنا شروع کر دیں گے تحفے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تحفہ تو حوصلہ افزائی کے لیے، نہ میں نے اس کا اعلان کیا تھا. عثمان چلو عامر لے دونوں مل کے دے دیتے مزید جو نیت. اب پانچ پارے والے دو ہوئے بپا، یہ ایک سوال، یہ بلالی کیسے کھڑے ہوئے بپا؟ پانچ پارے پڑھتے ہیں، یہ اگر روز کی کوئی ایک منزل پڑھتا ہے تو اس کا قرآن پاک کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے؟ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی، قرآن کریم میں سات منزلیں ہیں تو سات دن میں قرآن کریم پورا ہو جائے گا، اور پانچ پارے پڑھیں گے تو چھ دن میں ہو جائے گا. بابا یہ یوگنڈا سے جو ہمارے بلال اسلام بھائی جی ہیں جی، یہ بھی پانچ پارے روز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، زندہ باد ماشاء اللہ. اب ان کو کتاب تو بےچارا اردو میں کام نہیں آئے گی، ان کو کیا دوں یار؟ سو روپیہ آ جائیں گے، سو روپیہ بھی بےچارے کو کام نہیں آئے گا، اس کو یہاں کام آ جائے گا. تعالیٰ ان کو ایک قلم دے دیتا ہوں, قلم اور 100 روپیہ. بپا نیپال کے جامعۃ المدینہ والے بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. بھائی ہمارے مدرسے والے کوئی ہیں حافظ صاحبان تو کثیر تعداد میں. اب یہ تین پارے والے کتنے ہیں؟ تین پارے والے باقی بیٹھ گئے, پانچ والے منزل والے تین یا چار پارے, چار پارے ماشاء اللہ چار. انگلیوں سے اشارہ اگر کریں کھڑے ہو جائیں باقی بیٹھ جائیں, صرف اب یہی کھڑے ہوں. انگلیوں سے اگر اشارہ بھی کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر. تین پارے بابا جی, تین پارے والے, تین والے بھی ہیں اس میں, کوئی چار والے بھی, کوئی کوئی ایک چار والے سے بھائی سیدھے ہاتھ پہ میرے دو ہیں آپ کے. چلو تین والوں کو پچاس پچاس کے نوٹ, اور ان تینوں کتابوں میں سے جون سی یہ پسند کرے, انہیں پسند تو ساری اچھی ہیں, ایک ایک کتاب کوئی سی. صراط الجنان کس کس کے پاس ہے؟ جن کے پاس ہے ان کو. اچھا دو کے پاس ہے, دو کے پاس. اور فیضان ریاض الصالحین یہ کسی کے, ایک کے پاس ہے. اللہ والوں کی باتیں یہ نہیں ہے ان کے پاس, ہے نا دو کے پاس. نہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے, باقی تو وہ صراط الجنان اور فیضان ریاض الصالحین. یہیں کتنے ہیں پاپا؟ یہ کھڑے ہیں دو چار چھ آٹھ دس بارہ. یہاں سے کون کون ہے؟ تیرہ ہے تقریباً, چودہ پندرہ سولہ اس ٹائم ہے پاپا. چودہ ہوئے جی, سولہ ہیں, ایک کونے میں بھی کھڑے ہیں. یہاں یہ بھی ہے سترہ چودہ سولہ تھی جی سترہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اچھا یہ ابھی ہم اچھا علاوہ کتابوں لینے گئے آپ دیکھ لیجیے کتابیں وغیرہ, سترہ کتابیں اٹھا دی مختلف مل گئے, تو انہوں نے جو پسند کریں ان کو. ماشاء اللہ تو یہ ان کو بھی عبادت سمائے ہوئی نا سحری میں, ٹھیک نہیں؟ تو یہ جو پانچ پارے والے منزل والے, اور یہ بھی اگر روزہ رکھنا چاہے تو کل سحری اپنے مل کے کریں گے انشاءاللہ. پھر مدنی پھول انشاءاللہ فجر کی اذان تک, یہ ہمارا مدنی مذاکرہ فجر کی اذان تک رہتا ہے. سبحان اللہ. پاپا اب تو یو کے والے بھی آ گئے ہمارے ساتھ, بیچ میں گیپ آتا ہے تھوڑا, وہ پانچ ہو جو میرا جو کم کریا بھائی وہاں عید تو نہیں تھی چوجا مگی بھائی پرو کرنا یار کی تھی نا کال نار جی بابا کال جی بابا اج باہر والا بھی اج وہ کروں پنجے جو آف ایئر جی بابا کروں جی بابا کیا سب رکھو سوالات آف ایئر کرنا ہے یہ پانچ مشورو تھوڑا تھپاڑی بابا اصل مشورہ بپورے بھی تھی ہوئے نے کال بھی مجھے مشورہ ہوئے وہ کلاکے سدھی مشورے کی ترکیب ہے تو میجو مشورہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی بھی ہے چھٹی کی رات بھی ہے. اچھا میرا مشورہ یہ ہے میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں کہ یہ دیکھیں جو اس وقت مدنی پھول جاری ہیں یا اس طرح کے اور مدنی پھول اس میں یہ ہمارے لیے بھی مفید ہیں اور ہمارے مدنی چلن کے ناظرین کے لیے بھی مفید ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم آن ایئر ہی چلیں اور اسی طرح کے دیگر ظاہری باطنی معاملات کے جو سوالات ہمارے ہوتے ہیں انہی کو چلاتے رہے تو یہی ہمیں کام آئیں گے، اپنے ذات میں کام آئیں گے، ہمارے شعبوں میں کام آئیں گے، آگے ہمارے مدری منوں تک یا دیگر تک پہنچانے میں کام آئیں گے. تو جو جو اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آن ایئر ہی ہم مدری مذاکرہ جاری رکھیں، وہ برائے کرم ہاتھ اٹھا دیں. ماشاء اللہ. انہیں یہ مانگنی نے پانچ پوتے چھو پائیں گے مجلس جو وہ تھا. ہم کافی سوالات کے جوابات دوپہر کو ہوئے تھے اور کل بھی ہمارا مدنی مشورہ ہے، مدنی مذاکرہ بھی ہے، کل رات مدنی مذاکرہ بھی ہے. تین سے چار، دو سے تین انشاءاللہ سنتوں والا بیان بھی ہے اور پھر ہم مدنی دو سے تین بیان یہ مدنی چینل پر براہ راست ہوتا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم مدنی مشورہ کریں گے آف ایئر انشاءاللہ. اچھا جن کو کتابیں ملی ہیں وہ اپنے نام اور فون نمبر لکھنا نہ بھولیں کہ آپ یہاں بھول کے چلے جائیں اور پھر کسی کے ہاتھ آئے تو وہ آپ کو پیش تو کر سکے. اب تشریف رکھیں سارے سے بھائی. صلوا علی الحبیب. اور ایک پارے کی تلاوت کی کوشش کیجیے گا سارے سائیں بھائی انشاءاللہ. ایک آدھا پاؤ حسب توفیق روز کچھ نہ کچھ تلاوت کلام پاک ضرور کیجیے. یہ جن کو ابھی تحفے ملے ہیں وہ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں سحری کے لیے تو وہ بھی یہاں آ کر اپنا ٹوکن بھی لے لیں، لیکن لے وہ جو سحری کریں گے اور روزہ رکھیں گے. سحری تو کر لیں گے یہ، تو سحری روزے کے ساتھ مشروط ہے. روزہ رکھنا ہو تو ہی ہمارے ساتھ سحری کرنا، یعنی یہ نہیں کہ آپ ٹوکن لے کر آ گئے پھر بولے میں ہم کھائیں گے نہیں بیٹھیں گے تو یہاں بھیڑ ہو جائے گی، جگہ تنگ ہے. جس نے روزہ رکھنا ہو صرف اسی کو اندر آنے کی اجازت ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا. اگر دھوکہ دے کر آیا تو یہ جیسے گیپ ملے سوال چلا دیا کریں، ناظرین کا خیال رکھیں، یہاں والوں کو تو دلچسپی رہے گی، ناظرین پھر بےچارے کے آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں امین اتاری سہرا سر کے گاؤں الو کوٹڑیوں سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑے کنویں ہیں، یہاں سے پانی نکالتے ہیں تو اس کنویں کے اندر بھیڑ اور بکریاں گر کر اندر مر جاتی ہیں، ان کو کیسے پاک کیا جائے کنویں کو، اس کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے. سارے کنویں کا ہی پانی نکالنا پڑے گا، وہی مر کر پھٹ گئی ہیں. نہیں مرنے سے بھی لاپا ہو جائے، وہ پھٹنے کا چوہے کیا پہلے وہ اگر بھیڑ یا بکری کتا یہ اگر جیسے مر گئے کنویں میں تو کنواں ناپاک ہو جائے گا. تو پہلے یہ بھیڑ بکری جو بھی اس کو بھی اس کی لاش نکالنی ہوگی، اس کو نکال دیا جائے اور اب سارا کنواں خالی کیا جائے. جب سارا کنواں خالی ہو جائے گا اب جو پانی بھرا جائے گا یہ پاک ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایاز اتاری ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. پاپا میرا سوال یہ ہے کہ جو کوئی رات کو سو کے اٹھے یا رات کو آنکھ کھل جائے تو وہ کیا کرے، اور باپا آپ کا معمول کیا ہے، برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کر اٹھے تو کیا کرے، اب آنکھ تو آدمی کی مطلب کھلتی رہتی ہے بازوں کا، تو بازوں کی نیند تو ایسی کمزور ہوتی ہے کہ ذرا آنکھ لگی پھر کھل گئی، پھر کچھ دیر لگ گئی پھر کھل گئی، تو یہ کیوں؟ ویسے اب وہ تو کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو کہ جب جب آنکھ کھلے تو اٹھے، وضو کرے، نوافل پڑھے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ کہ پھر وہ چاہے تو سونے کی دعا پڑھ لے پھر سو جائے. البتہ یہ کہ جب باوضو سویا تھا تب بھی سونے کے بعد اب جو آنکھ کھل گئی اس کی، جبکہ وہ ان حیات میں سو گیا جن حیات پر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اب وضو ٹوٹ چکا اس کا آنکھ کھلنے پر. اب اگر یہ دوبارہ سو بھی رہا ہے ویسے ہی تو اب یہ بے وضو سونا کہلائے گا، باوضو سونا نہیں کہلائے گا. تو کچھ نہ کچھ آنکھ کھلے تو ذکر اللہ کر لینا چاہیے، اللہ اللہ کر لے، کچھ درود پاک پڑھ لے، مگر یہ پھر وہی اس میں آئے گا منہ صاف کرنے کا کہ منہ صاف ہونا چاہیے. سونے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے نا تو منہ میں بدبو ہوتی ہے. تو فتح رضویہ شریف میں کسی نے سوال کیا تھا کہ سو کر اٹھے تو پھر آیت الکرسی وغیرہ سونے کے لیے پڑھے یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کلی کر لے کیونکہ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، منہ بند ہوتا ہے تو یہ بدبودار منہ سے اللہ کا نام لینا بے ادبی ہے، ناجائز نہیں ہے بے ادبی ہے. یہ کہ ذہن نصیب اٹھے اور مسواک کر لے، مسواک کرنے کے بعد اپنے سونے کی دعا ہے سورہ کافرون پڑھ لے، کہ سورہ کافرون آخر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد سو جائے. اگر بات چیت کی سورہ کافرون پڑھنے کے بعد تو پھر سورہ کافرون پڑھ لے، کہ اس کا آخری کلام جو ہے یہ سورہ کافرون ہو، انشاءاللہ اس سے یہ کہ ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب ولا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا تعلق مدرسۃ المدینہ عرشی سے ہے، میرا نام محمد نعمان اتاری ہے اور میں مدرسۃ المدینہ عرشی میں شعبہ حفظ پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میری عرض یہ ہے کہ ایسا مدنی منا کہ جو حفظ کرنے کی ذہانت نہیں رکھتا مگر گھر والوں کی زبردستی کی وجہ سے حفظ کر رہا ہے، اب ایسے مدنی منوں کو حفظ کروانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیارے بابا جان اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ بھی ہے بابا کہ مدرسہ ہمارے قاری صاحبان یا ناظمین وغیرہ عموماً ان کے جو سرپرست یا والد صاحب وغیرہ ہوتے ہیں انہیں سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ مطلب نہیں کر پا رہا ہے، کوئی بھی اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن وہ سال ہر سال تک نہیں آپ کریں آپ کریں اور اس کے کئی سال اسی طرح مدرسے میں گزر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ذمہ داران جو یہ ناظمین اور قاری صاحبان وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی کافی تشویش میں آتے ہیں اور برسوں اس کے وہیں گزر جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اس میں اب میں کیا عرض کروں یار، اصل دیکھو نا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے جی کہ اس کا بچہ پڑھے. اب اس میں ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا پڑھے، ایک کوالٹی جو سپر کوالٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ دین پڑھے. اب وہ دیکھو ہمارے جو مجلس کے قوانین ہیں میں اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن میں اپنے اوپر سوچتا ہوں کہ میرا بچہ کند ذہن ہو اور میں نے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے لیے داخل کروایا تو کیا کسی کے مجال ہے کہ میرے بچے کو نکال دیں؟ جب میرے بچے کو ہم آپ نہیں نکال سکتے, حالانکہ میں ایک پیسہ بھی چندہ نہیں دیتا, تو یہ جو چندہ دے رہے ہیں بےچارے, ان کا بچہ اگر نہیں پڑھتا صحیح تو ہم کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں. اس کے باپ پر کیا گزرے گی, اس کی ماں پر کیا گزرے گی, اور آپ بولو کہ وہ یوں اور ہمارا معیار, تو آپ کو معیار چاہیے یا رب کی رضا چاہیے؟ یہ بچہ اگر 100 سال تک بھی پڑھتا رہے گا تو ایمانداری سے بتائیے کہ ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا؟ مجھ سے دوپہر کو یہ سوال ہوا تھا, میں نے عرض یہ کی تھی کہ یہ مدنی منا جو آپ کے پاس ہے حفظ نہیں کر پا رہا, ٹھیک ہے, مگر قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کیا کیا کر سکتا ہے, اس کی اخلاقی اور مذہبی اور مدنی ماحول کے حوالے سے کیا کیا تربیت ہو سکتی ہے, مزید اس میں کیا کیا ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جس کو اس میں سے ابھارا جا سکتا ہے اور اس سے ایک کسی بھی کام کے لیے مطلب اس کو نمایاں کیا جا سکتا ہے, تو اگر ان تمام امور پر بھی غور کر لیا جائے تو بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی شعبے میں آپ اس کی کارکردگی کو ابھاریں اور اس کا وہ حص کرنے کے حوالے سے ہاں اس کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی کھل جائے, یا اس کی دلچسپی بعض اوقات نہیں ہوتی تو کچھ ایسے مدنی پھول دیے جائیں جس کی وجہ سے اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے, کچھ بھی اسے آپ ترکیب بنائی جا سکتی ہے کہ جس سے اللہ کرے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر اس لائن سے وابستہ رہے, یہ اسی طرح کو ملتا جلتا سا آگے پیچھے کا کچھ جواب عرض کرنے کی کوشش کی تھی. اصل وہ قابل رحم معاملہ ہے, باپ روتے میں نے روتے دیکھے, بچہ کن ذہن ہوتا ہے, اس کا اعتراف ہے کہ کن ذہن ہے, تو کیا اس کو مطلب گولی مارنے کریں کیا, جب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ نیک بنے, یہ قرآن کریم پڑھے, تو اب ذہانت حفظ کے لیے شرط نہیں ہے, قرآن کریم پڑھنے کے لیے ذہانت شرط نہیں ہے, بلکہ جس کی زبان میں لکنت ہے اس کو تو ڈبل ثواب کی حدیث شریف میں بشارتے ہیں, کہ جو پڑھنے میں عقل آتا ہے لکنت ہے جس کو دشواری ہے. تو اب مسئلہ کیا کہ اصل مسئلہ ہمارے امیج کا ہے, سیدھی سی بات ہے, میرا مدرسہ, ان کا مدرسہ, ان کے مدرسے سے پچھلے سال 25 حافظ بن کر نکلے اور میرے کو کند ذہن طلبہ ملے تو 18 حافظ نکلے, اب میری ناک کٹی ہے سر, میں اپنی امیج رکھنا چاہتا ہوں تو اب میں ذہین ترین طلبہ ڈھونڈوں گا تاکہ میں میرے 30 ہوں اور اس کے 22 رہ جائیں, اب اس میں مجھے آخرت میں کیا ملے گا, تو میرا امیج ہے, میری دنیا داری ہے, میں قرآن لے کر ہاتھ میں اپنی دنیا بنا رہا ہوں, آخرت نہیں بنا رہا, تو اس سے میں نے اپنی مثال دی کہ میرا بچہ ہو وہ کند ذہن ہو تو کیا کوئی نکالے گا کسی مدرسے سے, اپنے مدرسۃ المدینہ سے, جب میرے بچوں کو نہیں نکالے گا تو اس کے بچے کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے, اس کے بچے کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے, میں کون ہوتا ہوں, تو یہی تو مساوات ہے حقیقت میں, کہ سب کے ساتھ برابر برابر سلوک ہونا چاہیے, ذمہ دار ہے, رکن شورا ہے, صاحب کابینہ کا, تو اس کا بچہ جیسا بھی ہے ٹیڑھا پیلا, اس کو اگر سنبھالا جاتا ہے تو وہ غریب آدمی اس کا بیچارے کیا قصور ہے, اس کے بچے کو میں بھگا دوں کہ یہ نہیں, یہ کنزین ہے, بھائی یہ ٹھوٹھے, جب اس کا ایک ٹھوٹا سنبھالا ہے میرا ٹھوٹا سنبھالا تو اس کا ٹھوٹا بھی سنبھال لو, تینوں کو سنبھال لو, ثواب کماؤ. یہ اچھی توجہ دلائی, میرا یہ ذہن میں نے بتایا, میں مجلس کے تعلق سے انٹرفیئر نہیں کروں گا, نہ میں نے قانون بنائے نہ میں نے قانون پاس کیے, میں برسوں سے دیکھتا ہوں, میں نے کبھی انٹرفیئر بھی نہیں کیا, کہ لوگوں کو روتے دیکھا ہے, میں نے قرآن کریم پڑھانا چاہتے ہیں ہم لوگ اس کو نکال دیتے ہیں, باپ روتا ہے پھر کہ میرا بچہ ہے ایسا کن ذہن ہے, آپ کچھ کر دیں, آپ سفارش کر دیں میرے بچے کو رکھ لیں, اب میں بھی جانتا ہوں میں سفارش کروں گا, ایک کی سفارش کی وہ میری سفارش مان تو لی جائے گی, اس نے زن تو ہے, لیکن پھر جو میرے یہاں لائن لگے گی نا تو پھر وہ مجلس کے میری لڑائی ہو جائے گی, تو اس لیے میں احتیاط ہی کرتا ہوں, میرے کو یہ قانون پسند نہیں ہے, چاہے وہ جامعات کا تعلق ہو ان قوانین سے, چاہے مدارس کے تعلق ہو, کیا وہ جامعہ میں بھی نہیں پڑھاؤں گا اس کمزور بچے کو تو یہ جا کر اٹھا کر کسی انگلش اسکول میں ٹھوکائے گا, تو یہی عرض کرنے جا رہا تھا. وہ تو برباد ہوا نا بچہ تو نہیں, تو باپ, اس کا دادا, اس کا پورا خاندان بدزن ہوا دعوت اسلامی سے یا کسی مطلب غیر مذہب کو جا کے سونپ پایا. میری بلا سے, آپ کی بلا سے, ہمارے پاس ہزاروں پڑھتے ہیں, لاکھوں پڑھتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ میری عمارت دعوت اسلامی کی جو اس کو ایک تنکے کی بھی ضرورت ہے. ایک تنکا بھی کم ہو جائے گا میری عمارت میں فالٹ ہو جائے گا, عیب پیدا ہو جائے گا. ہم کو اللہ کی رضا کے رضا پر نظر رکھنی چاہیے اور ایسے اصول ہو کہ کسی بھی مسلمان کی دل شکنی نہ ہو کہ مسلمانوں کے چندے پر ہماری تحریک چل رہی ہے. اور یہ باتیں مجھے مدنی چینل پر لاکھوں کروڑوں کے سامنے کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن ہماری عوامی تحریک ہے, ہماری کھلی کتاب ہے, ہم کو سیاست کھیلنا نہیں آتی. جو بات ہے وہ صاف کر دیتے ہیں. عوامی ایشو ہے یہ, عوامی موضوع ہے یہ. 84,000 مدنی منع مدنی منیا یہ ہمارے پاس ہیں, اور ایسے کئی ہیں جو شاید اس وجہ سے داخلے نہ پا سکے ہوں. جامعۃ المدینہ میں ہمارے ہزاروں اسلامی بھائی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس اور اس طرح کے ادارے موجود ہیں. ہم یہ بات جو کر رہے ہوتے ہیں تو دعوت اسلامی والے اگر ہمارے ساتھ نہیں بھی ہیں, لیکن ان مدنی پھولوں کو کون پسند نہیں کرے گا, کون اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ ہم گنجائش بنا کر رکھیں کہ یہ یہاں نہیں تو یہاں, یہاں نہیں تو بابا. مدنی کیٹیگریز ہونی چاہیے, بی سی ڈی جو بھی ہوتا ہے دنیا بھیتر کے, ہم اس کلاس میں اس کو رکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے بچے وہ رکھیں گے. ابا مدنی قافلہ, مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس جی جی. اس کے بعد اس کے جو مسائل تھے اس کے بعد ہم نے شروع کیا 63 دن کا مدنی دربیدی کورس. اچھا اس میں بھی نہیں تو مکی مدنی کورس, بالکل ان پڑھ, بالکل ان پڑھ, بالکل ان پڑھ. ایک اسلامی بھائی آیا ہے آپ کے پاس کہ میں 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں, مجھے کچھ سکھاؤ. اپنے بولے گا یار تمہارے تم قابل نہیں ہو. تب یار اپنے بولنے والے کون سے قابل تھے, یہ اپنی کون سی قابلیت ہے جو اپنے اس کو منع کرے گا نہ. تو یوں کوئی نہ کوئی ایسا شعبہ, کوئی نہ کوئی ایسا درجہ ہونا چاہیے کہ جو ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ کسی ایسے تعلیم ادارے میں چلا جائے جہاں یہ پین شرٹ ٹائی اور جو جو مطلب کہ ہے وہ نہیں, اس کا ذہن نہیں ہے, وہ مدنی ذہن والا ہے اور وہ دعوت اسلامی پر امید لگا کر بیٹھا ہے. ہمیں اس کی امیدوں کو پورا کرنا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, ہر طبقے کے لیے, ہر فرد کے لیے, ہر طرح کی کیٹیگری کے لیے ہمارے پاس گنجائش ہونی چاہیے. اور یہ بات شاید بابا کسی کی عقل بھی اس میں اختلاف نہ کرے, واللہ عالم میرا اپنا جو ذہن تھا. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بابا جان میرا نام مصطفیٰ, میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو مچھر ریکٹ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں جس سے مچھر کو کرنٹ دے کر مارا جاتا ہے, اذیت دے کر مارا جاتا ہے, اس طرح مچھر کو مارنا کیسا ہے, اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ کہ وہ احراق بن نار سے منع کیا ہے مارنے سے, نہ جلا کر آگ سے کسی جان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. تو مچھر میں بھی بہرحال جان ہوتی ہے, تو اس کو بھی ایک کرنٹ آگ ہے, بلکہ آگ کی بھی خوفناک قسم ہے کرنٹ, تو اس سے مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. جذبو ماشاء اللہ, مرحبا. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل قادری. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم سے ہمارے بہت سے دوست اور رشتے دار بدگمانی کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں, ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے, اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں. عام طور پہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے کہ اگر کوئی ہماری ایک برائی کر دیتا ہے تو ہم بھی اس کی پوری نسلیں جب تک کھنگال نہیں ڈالتے نا اس وقت تک چین نہیں پاتے. تو اگر کوئی ہم سے بدگمانی کرے تو دعا کریں اس کے لیے, جوابی کاروائی نہ کریں تو خود ہی جھگڑا ختم ہو جائے گا. صبر کریں, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی جب تک ہماری ذہنیت رہے گی اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا. ہماری یہ ذہنیت ہی ہے کہ ہم شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں, ہمارا نعرہ ہی ہے. تو جب تک یہ نعرہ رہے گا ہم برباد رہیں گے. جب یہ نعرہ ختم ہو جائے گا کہ ہم اچھوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں, بروں کے ساتھ بھی برے ہیں, تو اچھوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں, بروں کے ساتھ بھی اچھے ہیں. جیسے کہ وہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ قیامت کے روز حساب بھی آسان ہوگا, جنت میں داخلہ ملے گا. اس کو جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے, جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرے, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے. حساب آسان قیامت کا اور جنت میں داخلہ, جو ظلم کرے اس کو معاف کرے, جو توڑے اس سے جوڑے, جو محروم کرے تو اسے عطا کرے. نہیں, اس نے میرے کو دعوت نہیں دی تھی, میں کیوں دوں گا دعوت, میں بھی نہیں دوں گا. یہ جو ہے نا ضد ختم کر دے, انشاءاللہ عزوجل معاشرہ بھی خوشحال ہوگا, جنت میں داخلہ بھی آسان ہوگا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کی بارگاہ میں یہ میرا سوال عرض ہے, میری والدہ جن کا چند دن پہلے انتقال ہو چکا ہے, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں باپا, مجھے سکون نہیں ہے جب سے میری والدہ کا انتقال ہوا نا, میرا وہ اطمینان نہیں آ رہا, مجھے کیسے اطمینان آئے گا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اور میں روتا بہت ہوں, دعا میں نا میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں, نماز میں بھی رونا کیسا ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ماں کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں حال زندگی میں اور روزے قضا ہوئے ہیں, کیا میں ان کو ادا کر سکتا ہوں؟ میرا بس اتنا سوال ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی امی جان کو بے حساب بخشے, آپ کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. وہ گجراتی میں کہاوت ہے, دکھنو اوسڑ دہاڑا, یعنی دکھ کا جو مرہم ہے, دکھ کی دوا وہ ہے ایام. یعنی جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں غم کم ہوتا چلا جاتا ہے, پھر بندہ بھول بھال جاتا ہے. تو یہ والدہ کا انتقال جو ہے ان کی, یہ شاید نہیں بتایا کہ کب ہوا ہے, یہ عنقریب, ہاں بس عنقریب ہوا ہوا, چند دن پہلے ہوا نا. تو آہستہ آہستہ یہ غم جو ہے نا ختم ہو جائے گا. وہ حدیث شریف میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ جب لوگ دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتہ وہاں سے قبر کی مٹی اٹھاتا ہے, وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے غالباً اسی قبر کی, اور لوگوں کی طرف وہ پھینکتا ہے کہ جاؤ اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ. اس طرح کا مضمون حدیثوں میں موجود ہے. تو وہ اگر ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہو اور غم ہر وقت تازہ رہے تو آدمی کسی کام کا نہیں رہے گا. تو جس دن والدہ کا انتقال ہوا اور لاش گھر میں تھی, اس دن کی کیفیت پھر تدفین کے وقت کی کیفیت، اس تدفین کے بعد جو پہلی رات گزری آپ کی وہ کیفیت، پھر اب چند روز ہو گئے تو یہ کیفیت، تو یہ آپ خود اگر نوٹ کریں گے نا تو ان کیفیات میں آپ فرق محسوس کر لیں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ غم دور ہوتا جائے گا، پھر خوشی کے موقع اگر آ گئے، مثال کے طور پر اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو منگنی ہونے دیں، بلکہ بات نکلے اتنی دیر، ادھر بات نکلی ادھر سے غم نکلا، یہ سب ہو جائے گا، پھر شادی ہونے دیں تو رو رو کے نہیں آپ نکاح پڑیں گے، آپ ہو سکتا ہے مسکرا کر پڑیں، تو یہ دنیا کا نظام ہے، یہ غم جو ہے یہ آخر غلط ہو ہی جاتے ہیں، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ قیامت نما حادثہ تھا، وہ کہا جاتا ہے مدینہ منورہ میں دو مرتبہ قیامت قائم ہوئی، ایک یہی کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا، وصال شریف ہوا، وفات شریف ہوئی، اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان پر قیامت قائم ہوئی، یہ محاورہ ہے، یہ وہ قیامت نہیں جو قائم ہونے والی ہے، محاورہ نے کہ شدید رنج و غم صحابہ کرام پر طاری ہوا، اور دوسری جو قیامت ہوئی وہ ایک حادثہ قیامت نما وہ تھا جب کربلا میں امام علی مقام شہید ہو گئے، اب پہلے کوئی میڈیا کی یہ صورت نہیں تھی جو اب ہے، خبریں آہستہ آہستہ پہنچتی تھی، تو جب کربلا کا تاراج کارواں جس میں پاک بیبیاں بھی تھیں، امام مظلوم سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، تو عفت ماں بیبیاں، اور یہ جب لٹا ہوا قافلہ امام علی مقام کی شہادت کی خبر، دیگر شہزادوں کی شہادت کی خبریں لے کر جب مدینہ منورہ میں وارد ہوا، اس وقت اہل مدینہ پر قیامت قائم ہو گئی تھی، تو یہ ان کے ایمانی جذبات تھے، لیکن آخر کار وہ غم بھی کم ہوئے، پھر انہی حضرات میں شادیاں بھی ہوئیں اور بہت کچھ ہوا، اب کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردے کا غم کیا کم تھا، لیکن ہم وہ کیفیت محسوس نہیں کرتے، امام علی مقام کی شہادت کا غم کیا وہ کم واقعہ تھا جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے اہل بیت نبوت پر، لیکن کیا وہ کیفیت ہمارے اندر ہے، نہیں ہے، تو ماں کا غم اپنے باپ کا غم یہ تو اس کا تعلق ایمانیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو ایک نفسانیت معاف کیجیے وہ نفسان نفسیات، اس کا تعلق نفسیات سے، کسی کی ماں فوت ہو گئی ہمیں غم نہیں ہوتا، اپنی ماں فوت ہو گئی تو غم ہوگا، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، اپنا بیٹا جس کا فوت ہو جائے اس پر قیامت قائم ہوتی ہے، تو یہ سب نفسیاتی اثرات ہوتے جو آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، یہ باقی نہیں رہتے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا نمازوں کی فدیہ کا پوچھا تھا، نمازوں کے بارے میں بھی سائل نے سوال کیا تھا کہ والدہ کی نمازیں، ہاں ہاں کہ نمازیں روزے اگر قضا ہوئے تو ان کا حساب لگا لیں، روز کی 20 رکعتیں بنیں گی فرض اور وتر ملا کر، اور 6 کفارے بنیں گے، 20 رکعتوں کا تعلق نہیں ہے کہ نماز ان کے بجائے کوئی اور پڑھ نہیں سکتا، کہ اس میں کوئی نائب نہیں ہو سکتا نماز روزے میں کہ ایک کے بدلے دوسرا کر لیں، تو اب نمازوں کا حساب لگا لیں تو 6 کفارے ہوں گے، وتر کا بھی کفارہ ہوگا، ہے نا، 6 کفارے، یہ فدیہ اس کو بولتے، اور رمضان کے روزے جتنے قضا ہوئے اس کا حساب لگا لے, اور اگر احتیاط کرنا چاہے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے تو 9 سال کی عمر سے لگا لے. 9 سال کی عمر 9 سے 15 کے درمیان عورت بالغ ہوتی ہے, اور والد ہو تو 12 سال کی عمر سے لگا لے احتیاطاً, جبکہ کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کتنی نمازیں قضا ہوئی اور کچھ رہ نہ جائے, یا نماز پڑھنا ہی نہیں آتی تھی, جیسے آج کل نماز عموماً جو پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا آتی نہیں ہے, غالب اکثریت کو فساد بہت ہوتا ہے نماز میں. تو یوں حساب لگا کر گنتی کر لے اب تک کی عمر جتنی ہوئی تھی ان کی, اور اب مثال کے طور پر وہ یہ نماز اور روزے جوڑ کر اس کے سمجھو گے وہ فدیہ بن گیا 12 لاکھ روپے. تو اب بولے گے یار 12 لاکھ میں کہاں سے لاؤں, اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا بھی آسان حل ہے. آپ 12 لاکھ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں, 25,000 دے سکتے ہیں, 50,000 دے سکتے ہیں, یہی صحیح. تو مثال کے طور پر آپ 25,000 روپے آپ کے پاس ہیں اور یہ فدیے میں آپ دینا چاہتے ہیں, تو 12 لاکھ کے بجائے 25,000 کیسے ہوں گے؟ تو اس کی صورت ہے, اس کے لیے شرعی حیلہ شریعت میں بیان کیا گیا. تو اب کوئی شرعی طور پر فقیر ہے, حقدار ہے, اس سے انڈرسٹینڈنگ کر لے, اور یہ 25,000 فدیے جو ہے یہ اس کو آپ نماز اور روزوں کے اپنے ان کو دے دیں, یہ اس پر لے لے قبضہ کر لیا, اسے پکڑ لیا جیسے قبضہ کر لیا. اب یہ 25,000 آپ کو تحفے میں پیش کر دیں, آپ پھر اس کو یہ بطور فدیہ دے دیں, تو اس طرح 48 مرتبہ لوٹ پھر آپ کریں گے نا تو آپ کا 12 لاکھ کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اور یہ چاہے آخری میں جو 25,000 روپے آپ کے پاس آ گئے, اگر وہ واپس آپ نے رکھ بھی لیا اپنے جیب میں, تب بھی وہ فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن اب مشورہ دوں گا کہ یار کم از کم یہ 25,000 تو رائے خدا میں دے ہی دے. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نماز کے احکام میں جہاں قضا نماز کا رسالہ ہے, 12 رسالے ہیں, اس میں یہ نماز روزے کے فدیے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اب اگر مرحومہ پر زکوٰۃ فرض تھی اور وہ فوت ہو گئی تو اب ان کے مال میں سے زکوٰۃ بھی دے دیں, انہوں نے مال نہیں چھوڑا تو اپنے مال سے دے دیں, چاہے تو مستحب رہے گا ان کے لیے, تو اپنی امی کی طرف سے وہ زکوٰۃ میں بھی بیچاری کو آزاد کروا دیں. پاپا یہ فدیے کے حوالے سے یہ شاید کیا قرض لے کر بھی کسی کے لیے یوں فدیہ, جیسے مثال کے طور کر سکتا ہے, کوئی شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوی چاہتی ہے کہ ان کی جو نماز قضا تھی وہ ہو جائے, اس کا فدیہ ادا ہو جائے, تو بیوی قرض لے لے اور آخری میں جو اس کو ملا اب وہ بے شک وہ واپس دے دے جس نے قرض لیا تھا, تو سب قرضہ بھی ادا ہو گیا اور فدیہ بھی ادا ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت قسمیں لکھی ہے فدیہ کی, ہمارے مشہور روزے نماز کا ہے, اور بھی فدیے ہو سکتے ہیں, مثلا احرام کے اس پر باقی ہیں کچھ جنایات باقی ہیں تو اس کا فدیہ نہیں ہے. وہ ایسے معاملات میں اصل وہ مرنے والے کو بھی واجب ہوتا ہے کہ اگر ادا نہیں کیے تو وہ وصیت کر جائے, لیکن وہ وصیت کرتے نہیں ہیں. حج فرض تھی اور نہیں ادا کیا, حج فرض تھا اس پر, اور اب اس کو بھی چاہیے کہ وصیت کر دے تاکہ حج البدل اس کا ادا کر لیا جائے. وصیت نہیں کی اور اولاد نے اگر یہ کر دیا تو امید ہے کہ ادا ہو جائے گا اور وہ میت جو ہے اس سے آزاد ہو جائے. تو واقعی یہ جو اسلامی بھائی نے سوال کیا اس کو اپنی ماں سے واقعی محبت ہے, جب ہی تو اس نے اس کی آخرت کی فکر کی کہ نماز روزے کا کیا ہوگا, یہی ہونا چاہیے. میت کی ہم کو غم ہوتا ہے یا ہم سے جدا ہو گیا, اس کو ہم سے جدا ہونے کا غم اس کا دوسرا انداز ہوتا ہے کہ اب وہ سمجھو کہ ہمارا منتظر ہوتا ہے مرنے والا, ہم رو رو کے ہلکے ہو رہے ہیں اس سے, اس ان مانا کر اس کو ہمدردی نہیں ہوتی مرنے والے کو, بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ اب یہ جلدی مرے آئے تو قیامت قائم اور ہم قبر سے نکلے. یوں سمجھ لیں یہ ایک حکایت سے مستفاد ہے, وہ اس طرح کی کوئی حکایت ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ قبرستان میں پڑے رہتے تھے, تو کسی نے کہا کہ حضرت آبادی میں اور شہر میں نہیں آئی بسا لیا, آپ نے بولا کیا کروں کسی میں وفا ہی نہیں ہے, لوگ اولاد کی تمنا میں وہ رو رو کے دعائیں کرتے کہ مجھے اولاد ہو جائے اولاد ہو جائے, اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں اولاد ہو جائے, وہ آنے والا منا یا منی وہ دعا کرتے کہ یا اللہ کسی کو مار جگہ خالی کر میں جا کر آباد ہو جاؤں, میرے لیے جگہ خالی فرما دے, تو وہ ہمارے مرنے کی دعا کر رہا ہوتا ہے اور ہم چاہتے کہ وہ پیدا ہو جائے ہمارے پاس آ جائے. اس کی میں ایک معمولی جھلک آپ کو بتاتا ہوں, کئی خواتین جو ہیں وہ ڈلیوری کیس میں فوت ہو جاتی ہیں, بچہ آ جاتا ہے ماں چلی جاتی ہے, بچہ آ جاتا ہے باپ چلا جاتا ہے, مفتی دعوت اسلامی کا بیٹا ماں کے پیٹ میں تھا وہ چلے گئے, اب بیٹا آتا بھی ہے باپ کو نہیں دیکھا اس نے باپ چلا گیا جگہ خالی کر دی اس کے لیے, خیر تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ دعا کرتا ہے کہ جلدی جگہ خالی ہو جائے میرے لیے, کوئی مرے یہ لوگ مرے تو میں جا کے آباد ہوں, تو اب بچے کے لیے جو روتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں وہ تھوڑا الرٹ ہو جائے کہیں آپ کے حق میں وہ دعا قبول نہ ہو جائے, بہرحال مرنا تو ہے, عبرت ہے بابا اس میں, ہاں عبرت ہی, آج نہیں تو کل مرنا تو ہے, مرنا تو پڑے گا, بھاگ کر جائیں گے گا. یہ آپ نے جو بات بھی جو بیان کی نا جگہ خالی کرنا یہ وہ, اگر غور کرے بہت عبرت ہے اس میں. مزید عرض کروں کہ اب جو فوت ہو گیا اس کے لیے رو رو کے ہلکے ہو رہے ہیں, جیسے یہ ہمارے ساحل فرما رہے تھے کہ میں تو نمازوں میں بھی روتا ہوں, میں بہت یاد آتی ہے امی, میں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بزرگ فرما رہے کہ جو دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے لوگ روتے ہیں اور وہ جانے والا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی مار دے کہ یہ بھی جلدی جلدی قبروں میں آئے اور قیامت قائم ہو اور ہم یہاں سے قبروں سے باہر نکلے, تو یہ جانے والا ہماری زندگی کے تعلق سے ہمارا ہمدرد نہیں ہوتا, یہ ہوا نا اس بزرگ کے حساب سے, یہ کچھ بہت پرانی کوئی حکایت ہے, اس کو میں نے اپنے طور پر پیش کیا, میں نے کہیں پڑھی تھی شاید, تو ایسا بھی ہوتا ہے بارہا کہ مرنے والے کے پیچھے لوگ مر جاتے ہیں, بعض وقت رو رو کے مر جاتے ہیں, کیونکہ ایک مشہور مقولہ ہے شاید کسی بزرگ کا ہی مقولہ ہے یا کیا ہے کہ روایت ہے کہ غم عمر کو کھا جاتا ہے, غم جو ہے اس سے عمر کم ہو جاتی ہے, ٹینشن سے آدمی مرتا ہے نہیں ٹینشن ہو جاتا ہے تو ہارٹ فیل بھی ہو جاتا ہے, بہت زیادہ خوشی آتی تب بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ وہ پنجاب, آپ کے پنجاب کا واقعہ ہے پاکستانی پنجاب کا غالباً, کہ کسی کو 12 لاکھ کا بانڈ کھل گیا تو خوشی کے مارے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, تو کیا بعید کہ وہ بچے کی آمد پر وہ خوشی کے مارے دم ٹوٹ گیا, یا ماں باپ کی وفات پر یا چہیتے بچے کی وفات پر باپ یا ماں پیچھے چلے جائیں, تھیئر میں بھی آتا ہوں یعنی یوں اس کا بھی ہارٹ فیل ہو جائے, اور ایک دوسرے کے پیچھے مرنے کے بھی واقعات ہیں, تو بہرحال یہ کہ ہمارے لیے واقعی یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ناظمین کے تربیتی اجتماع میں شامل ایک ناظم صاحب سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض مدرسین کو جب کسی معاملے میں تفہیم نامہ ملتا ہے تو وہ مجلس یا انتظامیہ کے بارے میں مدنی منوں کے سامنے اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، ایسوں کی آپ کیا تربیت فرمائیں گے؟ کیا ملتا ہے تفہیم نامہ؟ جی. اچھا، تو اس کو مزید ایک تفہیم نامہ بھیج دیا جائے کہ بے وقوفوں کے سردار، ہم نے تیرا عیب ڈھکا اور چپ چاپ لکھ کر دیا اور تو بچوں کے سامنے اپنی پولے کھول رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ تفہیم نامہ ملا، سمجھے؟ وہ فراغت نامہ، فراغت نامہ نہیں ملا. مگر یہ بات صرف مدرسین ہی کے لیے کیوں؟ سب کے لیے. کیا ناظمین کو تفہیم نامہ ملے تو وہ مدرسین کے آگے بھرا سے نکال سکتا؟ اپنے آگے بھی بڑا سلا نکالے. مصیبت چھپاؤ تحریک جاری رہے گی. یہ تو مصیبت ہے نا. یہ ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات مجلس یا ذمہ داران اب کسی اسلامی بھائی کا کمزور پہلو چھپاتے ہیں اور وہ نادانی میں اپنے کمزور پہلو کو اس کی تشہیر کر دیتا ہے. تو جو بات اس طرح اندر اندر چل رہی ہے نا، اس کو اندر اندر ہی رکھنی چاہیے اور نارملی طور پر اپنے معاملات کو بیٹھ کر اور اچھی انداز سے گناہوں سے بچ کر کے غیبتیں بھی نہ ہو، تہمت بھی نہ ہو، بہتان بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو، اس طرح کی کسی قسم کی بھی برائیاں اور بد اخلاقیاں اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو. اور ہم دیکھیں کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس معاملے کو میں شرعی طریقے سے کیسے حل کروں، تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں کہ ایک چیز ہاتھ میں آئے، ہاتھ میں آتے ہی وہ اپنے جذبات کے اس میں بہہ جانا یہ درست نہیں ہوتا. رکھیں، سوچیں، پھر اس کے معاملے میں یہ دیکھیں کہ شرعی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، دعوت اسلامی کا جو پیارا پیارا مدنی انداز ہے کیا ہونا چاہیے، اس کے مطابق آپ کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور وہ اچھے انداز سے معاملہ حل ہوگا. اگر یہ شیطان کے بعض ہتھیار یہ رسالہ پڑا ہو نا، پھر وہ تفہیم نامے پر بھڑاس نامے جاری نہیں ہوں گے. تو اس کا تفہیم نامے کے ساتھ کہ یہ رسالہ بھی تحفے میں دیں، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. تو یہ بولے گا میں نے پڑھ لیا ہے، اور ایسوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں سر، دروغ گورا حافظہ نہ باشد، کہ بعض اوقات وہ غلطیاں کر کے بھی بھول جاتا ہے. دروغ مانے جھوٹ، تو وہ غلطیاں کر کے بھی بھول جاتے ہیں یا بھولتے نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو بھلانے کی کوشش کرتے. تو غیبت کے دروازے، تہمت کے دروازے، بدگمانیوں کے دروازے، اس میں یہ تفہیم نامے کی وجہ سے کھلتے ہوں گے. تو اس طرح جو کرتا ہے وہ بہت برا بندہ ہے اور اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والا بندہ ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تفہیم نامہ مجلس نے بھیجا تو مجلس سے رجوع کریں، اپنی غلطیاں ہیں تو اس کو تسلیم کر کے آئندہ نہ ہونے کی ترکیب کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اور اگر بعضوں کی عادت ہوتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، تو اب میں نے غلطی کی ہے لیکن میں نے نہیں کی، تو اب اس غلطی پر وہ اس پردہ ڈالنے کے لیے کئی غلطیاں کرے گا، یہاں تک کہ شاید وہ جھوٹی قسمیں بھی کھا لے گا. تو غلطی ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، الٹے سیدھے دلائل نہیں دینے چاہیے تاکہ وہ شیطان کا منہ کالا ہو، ورنہ یہ آپ کے بچوں کی تربیت غلط ہوگی. اسی طرح جو نوکریاں کرتے ہیں، ان کے سیٹھ نے یا کسی نے بھی اگر سمجھایا تو اب بھی خالی خالی وہ ڈھانپنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لے، اپنی اصلاح کرے، اپنی روزی کو درست کرے. اسی طرح یہ مدرسین، قاری صاحبان، یہ بھی بعض اوقات یہ کہ چھٹیاں مارتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں یا اس طرح کی ترکیبیں آؤٹ کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی تنخواہ کا کچھ حصہ حرام ہو جاتا ہوگا. اس حرام کو یہ اگر اپنی مجلس کے آگے حلال ثابت کرنے میں اپنی چرب زبانی کے سہارے سے کامیاب ہو بھی گئے، لیکن رب تو دل کا حال جانتا ہے، اس کے سامنے بچت کیسے ہوگی؟ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو چاہیے کہ اگر 12,000 تنخواہ ہے نا اور پوری ڈیوٹی دیتا ہے نا، تب بھی 11,500 تنخواہ اٹھائے، 500 کٹوا دے احتیاطاً کہ شاید کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، 1,000 کٹوا دے. بات بولنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے نا. اچھا ہاں، میں چونکہ نوکری نہیں کرتا اس لیے میرے لیے بولنا آسان ہے، اور اگر میں کرتا ہوتا نوکری تو شاید وہ میں عملی طور پہ کر کے دکھا دیتا. میں اپنے دل کے جذبات عرض کر رہا ہوں، حرام کا پیسہ اپنے پاس آنا نہیں چاہیے. ایک پیسہ حرام کا بھی پیٹ میں جائے تو یہ نہ ہو کہ وہی جہنم میں ہم کو اچھال دے. ڈرنا چاہیے اللہ سے. حرام والی بات تو بہت، مطلب بہت آگے کی آپ نے کہہ دی. میں مدنی التجا کر رہا ہوں آپ سے کہ ہم سب کی ترغیب کے لیے اگر امامت والا واقعہ اگر آپ بیان کر دیں، کیا حرج ہے؟ ہم سب کے لیے ترغیب ہو جائے گی. پاپا نے جس طرح نور مسجد کی امامت کے حوالے سے جو رقم واپس بھجوائی، اگرچہ وہ چھپانے کی آپ کی طاقت تھی لیکن نہیں چھپی اور عام ہو گئی، تو برسوں امامت کی امیر علیہ سنت نے، مگر اپنے ہی گھر سے رقم کی ترکیب بنا کر اور حساب لگا کر کے کتنے سال کی امامت تھی، اس کی کیا تنخواہ تھی، سب کے سب حساب بنا کر آپ نے مسجد والوں کو واپس بھجوا دی کہ یہ میری وہ جو آج تک جو تنخواہ نہیں وہ لے لو، تاکہ یہ امامت والا جو اجرت والا مسئلہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے. تو یہ نہیں ہے آپ جو فرما رہے ہیں، آپ کی یقیناً یہ آپ کا ایک مزاج ہے، لیکن عملی جمع عملی طور پر ایک عام ہوا ہے. اللہ کہہ رہے کہ ہم سب کو خودداری اور شریعت کی پاسداری کا جذبہ نصیب ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد باقر اتاری پاک حسینی کابینہ لیا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کبوں کو روٹی کے ٹکڑے ڈالنا کیسا، بلی کو پیار سے گود میں اٹھا لینا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا اور اس کو روٹی وغیرہ ڈالنا کیسا، اگر بلی کو گھر سے باہر نکالنا ہو تو اس کا آسان طریقہ ارشاد فرما دیجئے. اب روٹیاں کھلاؤ گے، گود میں پیار بھی کرو گے، گھر سے نکالو گے، دونوں کام تو ہو نہیں سکیں گے نا. پیار کرو گے تو مانوس ہوگی تو زیادہ آئے گی. بہرحال اس کو وہ روٹی تو بلی کو کھاتے نہیں دیکھا میں نے، بوٹی کھاتی ہے. بلی کو بوٹی کھلائیں کارے ثواب ہے، اور کبوتر روٹی نہیں دانے کھاتا ہے، روٹی کھاتے دیکھا نہیں ہے. اس کو دانے کھلائیں، جو جس کی غذا اس کو کھلائیں. اب گھوڑے کو بریانی کھلائیں گے تو آپ بولیں گے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو گھوڑا بریانی کھاتا نہیں ہے نا، وہ گھاس کھاتا ہے، وہ گھاس کھلائیں. تو ثواب کی نیت سے جانوروں کو بھی کھلانا جو ہے وہ کار خیر ہے، اچھا کام ہے. اب رہا یہ کہ اس کو گھر سے بھگانا، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اب ظاہر ہے کہ گھر سے بھگانا بھی جائز ہے، بلی پالنا واجب تو ہے نہیں کہ سب کے لیے کلی اختیارات دے دیں، بلی بھی اپنا بسیرا کرے، کتا بھی اڈا جمائے، چوہے بھی آپ کی میزبانی سے مشرف ہوتے رہے. ظاہر اس کی تو شریعت نے کوئی ہمیں حکم نہیں دیا اس کا. تو اس کے لیے یہی ہے کہ بلی کو اپنا دروازہ گھر کا اس طرح بند رکھیں کہ وہ کود کے آ نہ سکے، جب دروازہ بند ہوگا وہ آ نہیں سکے گی تو کہیں اور چلی جائے گی. یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی بوری میں اس کو بند کر دیں، بوری میں بند کر کے اس کو کسی اور جگہ چھوڑ کر آ جائیں، مگر ایسی جگہ جہاں اس کو غذا مل سکے. لیکن وہ ایسی چالاک ہوتی ہیں بلیاں کہ بعض اس کے باوجود ہی پہنچ جاتی ہے, ڈھونڈتے ہوئے اپنے اڈے کو تلاش کر لیتی ہے. لیکن اس کو مارنا جائز نہیں ہے. مارنے کی صورت یہ کہ اگر کوئی بلی حملے کرتی ہو, کاٹتی ہو, تو اس کو بھی مارنے کی, یہ نہیں کہ ڈنڈے مار مار کے مار دے. اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ تیز چھری سے ذبح کر دے, چھری وہ بھی تیز, کند سے بھی نہیں. لیکن اب یہ تیز چھری سے تو گوشت فروش ہو بکرے پر تو اپنی زور آزمائی کر لیتا ہے, بلی پر وہ بھی نہیں کر سکے گا. جو حملے کرتی ہو کیسے کاٹے گا؟ شیر کی خالہ ٹھہری تو بہر کرنا ذبح ہے اس کو, اگر وہ بھی حملے کرتی ہو تو نہیں, ورنہ گھر میں آ کے ویسے ہی تنگ کرتی ہے, گھر میں آ جاتی ہے, دودھ پی جاتی ہے, تو اس طرح اس کو مار ڈالنے کی اجازت نہیں, کہیں اجازت پڑی نہیں ہے. باہر شریعت میں لکھا حملے کرتی ہو تو کاٹ دے, ذبح کر دے تیز چھری سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی کسوٹی پاپا آج کون شامل رہیں گے؟ منزلیں جنہوں نے پڑھی ہیں سبحان اللہ پانچ پارے تک. منزل پڑھنے والے اسلام بھائی آگے آ جائیں. اچھا یہ کہ وہ جو رات بھر جو چوائن چون والا چوئی ہے نا, ان کی نہ خبر نے قوم جو نشاط ختم تھی انہوں سواری نہیں ہے جو آئے مدرسوں استاد کے چٹھی لکھی آ گئے چھٹی مرنی ویو ہوتا تو استاد صاحب تشریف دینی بہنی نہیں جائے انہوں کو ہی لائنے چھٹی نہ ہے چھٹی تو نہ میرے نا انڈیا کا تو وہاں موک لیجیے بھائی طلبا چلے جائیں. اب ہم بھی ساری رات تو بول دیا ہے نگران شورا نے لیکن نشاط قوم کو رہے گا نہیں جتنا ہو ابھی انگلا شروع کریں گے کہیں جا چکے مسجد چلے جائیں گے. دیکھا تھا جی مطلب رات تبھی لے نہیں رکیں گے نہیں مطلب اس لیے جن کو یہ طلبا جو ہے نا یہ ان کی چھٹی ہے چلے جائیں اب کل انشاءاللہ. آپ کا طلبا ہمارے دور حدیث وغیرہ کے یا جامعۃ المدینہ کے یہ اپنا بارہ بجے تک رکھے میرا خیال ہدف بارہ بجے چلے جائے کریں تاکہ یہ بھی کام ہوتا ہے اور آپ کی تعلیم پر بھی اثر نہ پڑے. نہیں بیٹے وہ صبح پھر چھٹی کیسے ہوگی اتوار کی چھٹی نہیں ہو سکتی. اب وہ دس پندرہ طلبا آ گئے اور پتا چلا پچاس طلبا کی چھٹی ہو گئی مدرسین کی چھٹی ہو گئی تو یہ نقصان جو ہوگا پورا درجہ آئے اور یہ مجلس طے کرے کہ سو فیصدی درجہ مدرس از ابتدا تا انتہا شریک رہیں گے اس لیے ہم مطلب چھٹی پاس کرتے ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے ان کا کہ وہ اگر ایسا کرنا چاہیں تو. لیکن یہاں ایسی صورت بننی ممکن نہیں ہے کہ کچھ شوقین ہوتے وہ آ جاتے ہیں اور باقی موج کرتے ہیں چھٹیاں کر کے تو اس لیے آپ کو جانا چاہیے. اب آئندہ ہفتہ جمعہ ہفتہ اتوار وہ چار دن تو وہ حاجیوں کی تربیت کا ہے نا وہ تو مدینہ مدینہ ہو رہا ہے اس میں تو بالکل وہ تیار ہو کر دن کو تھوڑا آرام کر کے فریش ہو کے آنا ہے اجازت تو ہے. سحری کے لیے جاگنا جو ہے نا پھر آپ کا جو چھٹی نہیں ہے نا پیر شریف کو چھٹی نہیں ہے رات جاگنے کی فیور میں نہیں ہوں میں تعلیم میں رجوع روزہ رکھنا چاہیے اٹھ کے سحری ضرور کریں آپ پیر شریف کا روزہ مدنی انعام ہے اپنا لیکن اگر اس میں بھی تعلیم میں رج ہوتا ہو تو یہ حدیث شریف کا جو علم حاصل کرتے ہیں یہ نفلی روزے سے افضل کام ہے اس کو ہونا چاہیے یہ کام اللہ اخلاص بخشے. یہ اپنے عین ٹیم پر دیکھ لیں گے عین وقت پر جیسا موقع انشاءاللہ. جو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں وہ آگے آ جائیں, ایک منزل یا پانچ پارے منزل سے اوپر ہوا تھوڑا سا. امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ, کوئی شے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جسے اسلام بھائی گیارہ سوالات کے ذریعے جو ہے وہ بوجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس کا دورانیہ 25 سیکنڈ ہوتا ہے, اس میں جواب دینا ہوتا ہے, اور بارہویں سوال میں بما مدنی فیس اس شے کا نام لیا جاتا ہے. پانچ پانچ پارے والے ہیں ایسا, کیا کیا مدنی فیسیں دیں گے؟ نہیں انشاءاللہ یہ تیار ہیں سب. تین اور اسلام بھائی. بابا یہ تو صرف تین ہی تھے. اچھا جی بابا, تین پارے والے تو پھر بہت تھے یار, 17-18 ہو گئے تھے, رش ہو جائے گا. چار والے اگر آ جائیں تو بابا. وعلیکم. چار والے کتنے؟ چار پارے جو تلاوت کرتے ہیں. ایک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا ہم وقت چلائیں. چار اسلام بھائی چل تھوڑا آگے ہو جائے. ایسا ایسا ہو سکتا ہے کہ تین پارے والے اگر کوئی اور بھی ان کی صورت ہو جمع کر کر 17-18 میں سے کچھ لے لیں, یعنی تین پاروں کے ساتھ یہ کتاب بھی پڑھ لی ہے اور ایسا کچھ کر کر. تین پارے اور بما جنہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تھا, ایک دو اسلام بھائی اظہار کر رہے تھے, صراط الجنان جنہوں نے پڑھ لی. جی اماد بھائی ٹائم چلائیں. جی بیس سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا آپ کی مرادی شخصیت انسان ہے؟ لا, مرادی شے انسان نہیں ہے. ایک سوال ہو گیا. پندرہ سیکنڈ. دس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی مرادی شے کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں موجود ہے؟ نعم. تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا اس چیز کا حدیث پاک میں بھی ذکر ہے؟ نعم. قرآن میں بھی تذکرہ ہے, حدیث میں بھی ذکر ہے. چوتھے سوال کا وقت جاری ہے. دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چیز کی نسبت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یوں تو وہ کون سی شے جس کی نسبت سرکار سے نہیں, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ کہ اس شے کی نسبت, یعنی کہ یوں شہرت کے حوالے سے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہیں. چار سوالات ہو چکے ہیں. بارہ سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا آپ کی وہ شے اس وقت آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ نعم، دیکھی جا سکتی ہے. پانچ سوالات ہو گئے ہیں. پندرہ سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا آپ کی جو مرادی شے ہے وہ کسی ملک میں یعنی کہ تبرکن دیکھی جاتی ہے؟ جب وہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور زیارت ہو سکتی ہے، بھی پوچھا تھا انہوں نے. تو اب یہ سوال جو نہیں بیکار رہنے کے، اس سوال کا ہے نہیں کوئی تک نہیں ہے. جب دیکھی جاتی ہے تو پھر کسی ملک کہنے کی آ جاتا ہے. ظاہر ہے کسی نہ کسی ملک میں ہوگی، کسی شہر میں ہوگی، کسی مکان میں ہوگی، کہیں تو ہوگی نا. کیا وہ شہر عرب شریف میں ہے؟ نعم. چھ سوال ہو چکے. مرادی شہر عرب شریف میں ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور وہ شہر دیکھی جا سکتی ہے. ساتواں سوال کا وقت چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام حافظ محمد نصر الدین اور شریف سے تعلق ہے میرا. کیا وہ مکے سے ہے؟ مکہ شہر. نعم. سبحان اللہ، مکے تک ہم پہنچ چکے ہیں اور سات سوالات ہو گئے، آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. ہاں، مکے میں کعبہ بھی ہے، سبحان اللہ، پیارے آقا کی ولادت گاہ بھی ہے، سبحان اللہ، اور بہت کچھ ہے، کیا نہیں ہے. سبحان اللہ. جبل ابی قبیس ہے، یہ بھی یاد رکھے گا، دنیا کا سب سے پرانا پہاڑ، سب سے پہلا پہاڑ. تین سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا اس شے کو کسی پہاڑ وغیرہ سے نسبت ہے؟ اب یہ اس میں پتہ نہیں مجھے کیا جواب دینا چاہیے، نسبت ہے بھی نہیں بھی ہے. دوسری مرتبہ کوئی اور سوال کر لیں باپا. اچھا، خود پہاڑ ہو تو نسبت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کیا نرم بولے لا بولے، آدمی کیا بولے؟ اگر ہو تو پہاڑ، کیا کرے؟ اس کا جواب لا دوں نرم دوں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا. ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں باپا. آپ کو لگتا نہیں کہ نہیں، یہ ویسے یوں دیکھا جائے تو کہ اس کو پہاڑ سے نسبت نہ ہوئی؟ نہ، اس کی شہرت کی وجہ پہاڑ سے نسبت نہیں ہے شوہر. اب جیسے کہ آپ ہیں، آپ کسی پہاڑ پر چڑھے، کچھ دیر رک بھی چلو گئے، واہ، یا کئی دن تک روزانہ آتے جاتے رہے پہاڑ پر، تو آپ کی وجہ شہرت پہاڑ کو نہیں ہو گیا نسبت، تو آپ کی وجہ شہرت کچھ اور ہے، نگرانی شوران. یا کسی مکان میں رہتے ہیں تو اس مکان کو آپ کی وجہ سے شہرت مل سکتی ہے، لیکن آپ کی وجہ شہرت وہ مکان نہیں ہے. تو ان مانوں کو اس پہاڑ سے اس شے کو نسبت نہیں ہے. جواب ہو گیا باپا، ان مانوں شہرت نہیں ہے. چلو، ایک انگلی بھی تھوڑی بہت اگر کوئی عقل مند ہوا تو پکڑ لے گا. آٹھ سوالات ہو گئے. نوے سوال کا وقت جاری ہے. مکے تک پہنچے ہیں، پندرہ سیکنڈ باقی ہیں، نواں سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا آپ کی مرادی شہ کی کوئی زیارت کی جگہ بھی موجود ہے؟ یہ ہو چکا ہے نا کہ زیارت ہو سکتی ہے. زیارت کی کوئی مخصوص جگہ ہے؟ زیارت کا کوئی ہو, زیارت کی کوئی مخصوص جگہ ہے اس کے لیے؟ ظاہر ہے کہ ایسی بے شمار چیزیں جو مخصوص ہی ہوتی ہے جگہ. کعبہ بھی تو مخصوص جگہ پر ہی ہے نا, ہمیں حاضری دینی ہے کعبے پر. کعبہ شریف تو ہمارے پاس نہیں تشریف لائے گا. مکہ اپنی جگہ پر ہے, مدینہ منور اپنی جگہ پر ہے, ان مانو کا چلیے وہ بھی مخصوص جگہ پر. زائرین زیارت کے لیے جاتے تو زائرین اس کے قصد خصوصاً اس کے لیے زیارت کرتے ہو کہ چلو بھائی اس شیخ کی ہم زیارت کریں گے, ہے نا, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. لا دو سوال باقی ہیں, مکے تک پہنچے ہیں لیکن اب تک جبلے موسم شاید ابر آلود بھی ہو کہ کچھ وضاحت نہیں ہو رہی ہو. 17 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس اور دو سوالات ہیں, یہ آپ کا 10ویں سوال کا وقت جاری ہے. 10 سیکنڈ باقی ہیں. میں ابھی تک دیکھا نہیں ہے کسی نے باقاعدہ اس کی زیارت کے نام پر سفر کیا ہو. 4 سیکنڈ باقی ہیں. ارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا اس شے کو چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اس کا چومنا جو ہے نا وہ مسنون نہیں ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے, تو گناہ معاف ہوتے نہیں معاف ہوتے وہ میں طے نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کسی مبارک چیز کو آدمی چوم لے اللہ کی رضا کے لیے تعظیم کی نیت سے اس کے گناہ معاف ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا چومنا سنت سے ثابت نہیں ہے. لا اور سوال 10 ہو چکے ہیں. آخری سوال ہے آپ کے پاس, مکے تک پہنچے ہیں مرادی شہر تک نہیں پہنچے ہیں, وقت جاری ہے آپ کے پاس, بہت سوچ لیجئے, ایک ہی سوال میں پہنچنا ہے. ابھی ایک اور میں اشارہ دے دوں کہ اس کو چومنا ممکن نہیں ہے. حجر اسود مراد نہیں ہے, حجر اسود کو چومنا ممکن ہے. دیکھو ملتزم پر بھی لوگ لپٹتے ہیں, غلاف کعبہ کو بھی لپٹتے ہیں اور چومتے ہیں, اور رکن یمانی شریف کو بھی چومتے ہیں, حتیم شریف میں حاضر ہوتے ہیں. میزاب رحمت متبرک چیز ہے, لیکن اس کو چومنا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کوئی چومنے نہیں دے گا, اتنا اونچا ہے وہ, لیکن وہ محال نہیں ہے چومنا مزاب رحمت کو. ہو سکتا کوئی ایسے اسباب ہو جائے تو کوئی چوم لے, کوئی مزدوری مزدور ہو اور کچھ مینٹیننس کے لیے جائے اور موقع ملے تو چوم لے. سوال ایک ہی ہے, یہ یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے؟ نعم. سبحان اللہ, یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. ٹرننگ پوائنٹ آیا لیکن سوالات ختم ہو گئے. تب نام لینا زیادہ مشکل نہیں ہے, تمہیں پہنچ گئے. لیکن نام تو بپا مدنی فیس کے ساتھ ہوگا نا. کیا شان ہے وہ, جیسے آپ نے 2-3 مارے دو وہ سن لیے ہوں گے نا. دیکھیں وہ مدنی فیس بتا کر شے کا نام مبارک لینا ہے. ہمارے شے جو بھی پوچھی جاتی ہے وہ مقدس ہوتی ہے, شخصیت بھی وہی ہوتی ہے جو دینی اعتبار سے مقدس ہو. ہم تاریخی شخصیات نہیں پوچھتے, دنیاوی اعتبار سے جو تاریخی وہ نہیں, دینی اعتبار سے مقدس ہے, اور پھر جو مشہور ہو وہ پوچھتے ہیں, تو وہ شے بھی مشہور ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے اس کا نام نہیں سنا تھا. مدنی فیسوں کے حوالے سے مکالمات جاری ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. بابا کوئی اور مدنی فیس دے کر نام بتانا چاہے حاضرین میں سے؟ کون کون پہنچا نام پر؟ ہاتھ تو اٹھا رہے لیکن اب انہی کو بتاؤ, بولیں گے تو پتا چلے گا پہنچے تھے یا کہیں اور گھومنے نکل گئے تھے, مگر ہاتھ تھوڑے اٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے مدنی فیس بتائیں گے آپ؟ مدرس کورس اور امامت کورس کے بعد انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے انشاءاللہ تیاری ہے. انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ کورس کے بعد انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. بتائیے جی جی مرادی شہر آپ کی کیا ہے بتائیے. کیا آپ کا آپ کے مرادی شہر مقام ابراہیم کے ساتھ تعلق ہے اس کا؟ جواب درست ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر خیر یوں ہے متخذو من مقام ابراہیم مصلی، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. پاپا یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ یہ کوئی زمین سے کیسے، یہ مطلب کہاں سے آیا ہے؟ المختصر یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات صفحہ نمبر 212 میں ہے. مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس پر تین مرتبہ کھڑے ہوئے. نمبر ایک، اس مبارک پتھر پر کھڑے ہوئے اور آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بہو یعنی زوجہ سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر انور دلایا. نمبر دو، تعمیر کعبہ کے وقت جب دیواریں اونچی ہوئی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کوئی پتھر لاؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار بنائے. سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پتھر کی تلاش میں جبل ابی قبیس مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے بالکل قریب ترین پہاڑ ہے، اس پر تشریف لے گئے. راہ میں حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا اور اسے ادریس علیہ السلام نے طوفان نوحی کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا ہے. اس جگہ چھوٹے بڑے دو پتھر مدفون ہیں. چھوٹے کو تو کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دو کہ ہر طواف کرنے والا اس کو چوما کرے، یعنی سنگ اسود حجر اسود، اور بڑے پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عمارت بنائے. چنانچہ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دونوں پتھر لے آئے اور یہ پیغام الہی بھی پہنچایا. ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم الہی کے مطابق سنگ اسود کو تو ایک گوشے میں لگا دیا یعنی کونے میں، اور بڑے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام جاری کیا. جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تعمیر سے فارغ ہوئے. اچھا، اس پتھر مبارک پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک پاؤں کے نقش بن گئے، نقش قدم بن گئے ہیں، اور اس پر سونے کے پتھر چڑھے ہوئے، اور اس مبارک پتھر پر چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے جو غالباً تصویروں میں بہت سے اسلام بھائی نے دیکھا ہوگا. تو اب یہ اس ان قدمین شریفین کی زیارت کرنے نہیں دیتے، وہاں شرطی وغیرہ روکتے پولیس والے، لیکن موقع مل جاتا تو آدمی کر بھی لیتا ہے. الحمدللہ میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے کہ واقعی وہ میں نے دیکھا قدم مبارک بنے ہوئے. یہ یعنی کہ وہ معجزہ جو اب تک قائم ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ تعالی نے پتھر کو دیکھو نا موم بنا دیا, قدم مبارک نشانت بن گئے. اتنی بارشیں ہوئی ہوں گی باپا, پانی اور دھوپ اور یہ سب, لیکن ابھی بھی وہ ایسا ہی ہے باپا. اللہ کی شان, اللہ کی شان. اور بہت ساروں نے اس کی زیارت تو کی ہوگی, غالباً بھائی صاحب زیارت کی ہوگی. الحمدللہ مطلب جب رش نہیں ہوتا تو موقع مل جاتا ہوگا زیارت کا. تو یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات میں, ایک تو 130 حکایات ایمان افروز ہے, دوسرے اس طرح کی تاریخی معلومات جیسے اس کی مقام ابراہیم کی معلومات آپ نے سنی, اس کے بعد حجر اسود کی تاریخی معلومات ہیں, اس طرح کی بہت ساری کعبہ شریف کے بارے میں بھی تاریخی معلومات اس میں دی ہوئی ہیں. تو یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے, اس کو پڑھیے. صرف 80 روپیہ دیا ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات. صلوا علی الحبیب. حجر اسود باب نیسا بو حضر اسود باب نیزا تو غمانو ملتظم اور غلاف کعبہ کے رنگ رنگی نظاروں کو سلا اور نظاروں کو سلا میں نے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جہاں آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور دھلایا یہ کہا تو وہاں یہ میری مجھے یاد نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہا ہے نا, تو وہ نکل گیا میرے منہ سے. ایڈیٹنگ کر لیجئے تو یہ ٹکڑا میں پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ضرورتاً وہ وی سی ڈی میں آ سکے. اس مبارک پتھر پر کھڑے ہوئے اور آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بہو زوجہ سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا سر انور دھلایا. جزاک اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہر کرو کروں آج میں بابا میجو سے نہیں جو کہ تھوڑا اگر وقفو تھی ہو تو آفیئر کری نہیں آنے بعد. اچھا آف ایئر کیا جائے کیونکہ ابھی جن کو جانا ہو پھر چلے جائیں گے اور آف ایئر کے لیے کتنے رکیں گے. پاپا مدرسۃ المدینہ والے تو ہیں ہی یہیں پہ. ہاں ناظمین کو تو رک رہا ہے آج, تو ہو سکتا ہے کچھ ان کے اپنے جو مسائل ہوں وہ بھی بھلے بےچارے بول سکے, کیونکہ ہم یہ آن ایئر میں نہیں دے سکتے کہ فون کیا بولے, کیونکہ ملک کے بھی کچھ قانون ہیں, پھر انٹرنیشنل معاملہ ہے, دنیا کے کئی ممالک میں یہ ہم لوگ داخل ہیں تو وہاں کا کوئی ملک ہے اس کا قانون ٹوٹا تو وہ خامہ کا ہو سکتا ہے ہم کو اجازت منسوخ کر دے کہ بھائی ادھر ہم نہیں چلنے دیں گے. تو جہاں کسی طیارے کو اترنے کی ایئرپورٹ پر اجازت نہیں ملتی طیارہ اتر نہیں سکتا نا, تو یہ احتیاطیں ہوتی ہیں تحفظات جس کو بولتے ہیں, جب او فیر ہوں گے تو وہ ان تحفظات میں فرق ہو جائے گا. بابا یہ ناظمین اب وہ بھول تھوڑی کریں گے جو جمعرات کو ہو چکی ان سے. نہیں اسی لیے ہم نہیں پھر بھی ہم ان پر اعتبار تو نہیں کریں گے, بھائی کیا بول دیں کچھ بھروسہ نہیں. نہیں بابا وہ جو جمعرات کو ان کے ذہن میں نہیں تھا اور یہ سو گئے تھے اور یہاں ملاقات. اچھا وہ سو گئے تھے اور یہ تو بڑے افسوس کر رہے ہیں بابا, ان کی اس طرح سے تو نیند ہی اڑی ہوئی ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے آج رات کچھ ہو جائے. پہلے آپ ملاقات کا دن دے رہے ہیں. نہیں اوفیر ملاقات دونوں نہیں ہو سکتا نا, کیسے اوفیر کریں گے بابا؟ جو طے ہو جائے, ایک ایک ہوگا, ایک ہی ہوگا, دو نہیں ہوں گے. یہ بیچارے یہ علم دوست تو نہیں ہے اتنے, جو علم دوست ہے وہ سونے کے لیے چلے گئے, یہ بیچارے ہاتھ ملا دیں گے دوست. اب دونوں رکھو گے تو وہ ایک ہی پرات رکھیں گے نا. اوفیئر ہوگا نا بابا یہ انشاءاللہ بیٹھیں گے اب پھر. نہیں یہ جو بولے میں حاضر ہوں, دیکھو میں سمجھا شاید میری چوٹ ان کو لگے گی, لگی نہیں, ہوا میں چلا گیا چاٹا. بابا آپ کو خوش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اوفیئر سوالات بھی ہو جائیں, مدنی پھول بھی ہو جائے اور ملاقات بھی ہو جائے. میں انسان ہوں, روبوٹ نہیں ہوں, تھکتا ہوں. بوڑھا آدمی عموماً زیادہ تھکتا ہے, پھر چڑچڑا بنا جاتا ہے, لیکن خیر میں مختلف بوڑھا ہوں لیکن وہاں تھکتا ہوں. اگر میرے کو میں تھکتا نہیں ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا, مجھے تھکن لگتی ہے. بپا علم دوست ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے بپا؟ ابھی آپ کچھ فرما رہے ہیں. ایک کام ہو سکتا ہے دونوں, وہ پھر رات بچے گی نہیں جب ہم اوفیئر کے لیے شروع کرتے ہیں. ابھی ہاتھوں تو نہیں کریں گے نا, میں جاؤں گا تھوڑا پیشاب پانی کر کے فریش ہو کر آؤں گا. یہ تو انڈرسٹینڈ کے بشری تقاضے ہوتے ہیں, سب سمجھتے ہیں اس کو. تو پھر ایک کام ہوگا, یا ملاقات یا پھر بات, جو آپ طے کریں. ملاقات کے لیے تو کل کی رات بھی. اچھا ملاقات کے لیے یہ عوام ہاتھ اٹھا رہے ہیں, شاید ناظمین نہیں اٹھا رہے اتنا. ناظمین کم ہے, دیکھو ان کو بیچاروں کو شاید سیکھنے کا جذبہ ہو, اور یہ عوام سمجھتے ہیں کہ ہماری ملاقات, اتنے سالوں کی ملاقات, تو پھر میں وہی کہوں گا میں روبوٹ نہیں ہوں, اتنے سارے مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے تو کیسے سب سے مل سکوں گا, سوچیں تو صحیح. ناظمین کیا مدنی مذاکرہ چلانا ہے؟ کچھ بتا دیں بھائی, تو ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. چل بابا وقفہ بھی ہوگا, اس کے بعد بنے آن ایئر بھی ہو جائے, ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. آن ایئر کے لیے تو پھر جاری رکھنے میں عافیت ہے کہ آن ایئر میں ناظرین رہیں گے ہمارے ساتھ, ورنہ ناظرین پھر آگے پیچھے ہو جائیں گے. اصل وہ پھر میری لالچ یہ نہیں کہ لوگ مجھے سنیں, کوئی سمجھتا ہوگا شاید اس کو بہت مزہ آتا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں. الحمدللہ میرا جو ذہن ہے وہ یہ کہ یار دیگر چینل جو ہے نا, اب میں 100% ہی بولوں نہیں بولوں آپ سب سمجھتے ہیں کہ تقریباً گناہ بھرے چینل ہے, اور ویسے بھی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ زیادہ دیر ایک چیز نہیں مطلب اچھی لگتی. اب شروع ہوئے کتنے, 9-4-13 تقریباً 4 گھنٹے ہوئے, 8:30 عشاء کی جماعت اور 9 ہمارے یہاں تلاوت سے شروع, 9:15 تلاوت شروع ہوئی ہے, 8:50 پر وہ آپ کا جو سلسلہ ہے. نہیں لیکن وہ اچھا وہ اوفیئر تلاوت تو شروع ہو گئی ہوگی. نہیں بابا وہ نہیں, کیا کرتا ہوں کہ وہ 8:50 پر بیان شروع ہوتا ہے اور 9:15 پھر اعلان ہو جاتا ہے کہ آئیے آپ تلاوت سنتے ہیں. اچھا اچھا, تو یوں مطلب کہ وہ کنٹینیو چل رہا ہوتا. ہاں ہاں, تو 8:50 سے سمجھو ناظرین کو روکا ہوا ہے, اور اب کتنے ہو گئے, 1:00 اوپر چلا گیا. بابا اور روک لیں گے بابا ہم ان کو, ناظرین کو 4:15 تو کوئی بھی ناظر اتنا بیٹھے اس کی امید نہیں ہوتی, آنا جانا لگا رہتا, آن آف ہوتا رہتا. تو مطلب یہ کہ ایک لالچ ہوتی ہے کہ جتنا وہ گناہ بھرے چینل سے لوگ بچے, مطلب جن کو دیکھنا ہوتا نا وہ بیچارے پھر کہیں ڈرامے فلم میں دیکھنا شروع کر دیں گے خدا نہ خواستہ. تو یہ اللہ اللہ کرتے رہیں گے, مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا, بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. او فیر میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ظاہر ہے کہ ناظرین پھر آزاد ہیں, لیکن اب یہ اسلامی بھائی جو ہیں یہ دیکھیے اس میں دو گروپ ہیں, اور یہ بھلے اوفیئر اوفیئر کر رہے ہیں, جب میں یہاں سے نکلا نا تو یہ ان میں سے بھی اوفیئر کرنے والے بھی ایئر ہٹ جائے گا اور شاید آف ہو جائیں گے, اور وہ سلپ کیا سلوپ جو بھی بولو یہ پھر 9 بن جائیں گے. کل بھی سو گئے تھے, کل تو پہلا دن تھا تو اوفیئر کا کچھ جذبہ بھی زیادہ ہوتا پہلے دن, پھر آج تو شاید زیادہ سو جائیں گے. ان کا شاید اسی طرف دوسرے کام کی طرف توجہ ہے. نہیں اس میں جو ملاقات کر چکے ہیں نا یہ تو بولیں گے کہ ہماری تو ملاقات ہونی نہیں ہے, اس لیے وہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. اور جن کی ملاقات نہیں بھی ذرا ان کا جی آ رہا لرجے دھڑک دھڑک. باقی رہے بےچارے جو عام اسلام بھائی جو ناظمین نہیں ہیں ویسے محبت میں آتے ہیں وہ ذرا ملاقات کا ہے کہ ان کا بھی جذبہ ہوتا ہے لیکن ہم سب سے ملتے نہیں ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں. تو ناظمین کتنے ایسے جو مل نہیں پائے اب تک, یعنی سو گئے تھے یا تاخیر سے آئے. ٹھیک ہے نا, غیر ناظمین اگر یہ سمجھتے ہیں ناظمین کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہوگا جو مدرسۃ المدینہ کے ناظم کا جن کا منصب ہے عہدہ ہے صرف وہ ہاتھ اٹھائے, جنہوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں ملائے اب کم ہو گئے کچھ, ان کی تعداد تھوڑی ہے سر. چالی پنجا سٹھونا نہ بابا سو متھین بابا سمجھ میں یہی آتا ہے کہ چونکہ ابھی ان کا پھر وہ دن کا جدول بھی نہیں ہے تو اگر یہ آف ایئر کا بھی معاملہ چلایا جائے تو اس میں کچھ تربیت ہو جائے گی, اور جو ملاقات کر چکے میرا خیال ہے شاید پھر وہ جانے کی کریں گے تو ہمیں آپ کی بارگاہ میں اتنے کمزور ہیں ہاتھ ملا کے مطلب پورا ہو گیا چلے جاؤ گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. یہ اپنے تے نہیں ہوا امین تے نہیں ہوا ابھی کیا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ عزوجل جن ناظمین کی ملاقات نہیں ہوئی ان کی ملاقات ہوگی, اور اسلامی بھائیوں میں جنہوں نے شوال المکرم میں مدنی قافلے میں سفر کیا ہے اور اب تک باپا سے ملاقات نہیں کی ان کی بھی ملاقات ہو جائے گی. تو تربیت گاہ کے اسلام میں انشاءاللہ آپ سے بھی صلاۃ والسلام کے بعد یہاں دستیاب ہوں گے, تو ہم تصدیق کی ترکیب بنا لیتے ہیں, کر لیتے ہیں ترکیب بنا لیتے ہیں انشاءاللہ. باقی اسلام بھائی جن کی ملاقات ہو چکی وہ بھی انشاءاللہ عزوجل یہاں مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے تاکہ ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی کوئی خوشخبری ہو جائے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کون سلام شمع بزم ہدایت تیرا کون سلام شمع بزم ہدایت تیرا کون سلام جے سوہانی گھڑی چمکا پے با کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا پے با کا چاند اس دل افروز ساعت لا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بزم ہدایت لا کو سلام غوث اعظم امام تو جلوائے شان قدرت تیرا کو سلام مجھ سے خدمت خود سی کہے ہارا رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہارا رضا مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بزم ہدایت تیرا کو سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي عليه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.